Middernacht, het begin van maandag 2 januari. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Israël hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen discriminatie in bussen. Op sommige buslijnen in Jeruzalem en de stad Ramat Gan geldt de ongeschreven regel dat vrouwen alleen achterin mogen zitten en mannen voorin. Dat komt voornamelijk voor in wijken waar veel ultra-orthodoxe Joden wonen, meldt de krant Haaretz. Uit protest reisden honderden mannen en vrouwen samen met de bus. De oneenigheid tussen de seculiere en de ultra-orthodoxe gemeenschap in Israël kwam de afgelopen tijd vaker in het nieuws. Vorige week was er ophef over een meisje dat wordt bespuugd en lastiggevallen door ultra-orthodoxe Joden, omdat haar kleding onvoldoende bedekkend is. De kans is groot dat de eurolanden een deel van hun leningen aan Griekenland moeten afschrijven. Oud-president Wellink van de Nederlandse Bank zegt dat morgen in een interview met het Financiële Dagblad. Nederland heeft tot nu toe 4,7 miljard euro aan Griekenland geleend. Minister De Jager van Financiën heeft altijd gezegd dat Nederland zijn geld terugkrijgt. Maar volgens Wellink is dat niet realistisch. Een jongen van 11 uit Kuik blijkt op oudejaarsavond te zijn beschoten met een vuurwapen. Hij raakte gewond aan zijn lever, zegt zijn familie. De jongen is geopereerd en is niet in levensgevaar. De jongen was in Kuik vuurwerk aan het afsteken en daardoor dachten hulpverleners eerst dat hij gewond was geraakt door vuurwerk. De regering van Chili heeft het buitenland om hulp gevraagd bij het bestrijden van een grote brand in een natuurgebied. Van Nationaal Park Torres del Paine is tot nu toe 12.500 hectare in vlammen opgegaan. Het gebied ligt in het uiterste zuiden van Chili. President Piñera heeft het park tot rampgebied verklaard. Het weer, vannacht in het hele land regen. Vooral in het midden van het land regent het hard. Het wordt een graad of 8. Morgen geleidelijk droog en wat zon. Het wordt ongeveer 10 graden. Dinsdag en de dagen daarna veel regen en wind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poonten. Mijn naam is Jan Roos en een bijzonder prettig nieuwjaar gewenst. En tot nu toe vind ik het een topjaar. En ik ben Jan Heemskerk en van mij natuurlijk ook de aller hartelijkste wensen voor het nieuwe jaar. Lijkt de pauze wel. Fantastisch jaar. Beeld bij het geluid heb je. Ja, bedankt voor die bloemen. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. Ik herhaal 0800-1121. En natuurlijk kan je bellen voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is 2012 wordt een topjaar. Een totale kutstelling, laten we eerlijk zijn. Maar ja, wat maakt het uit? Want vannacht is iedereen bezopen. En iedereen is Lazarus. Dus alle inbellers zijn leuk. En wat doet die stelling er dan eigenlijk nog toe? Wel, ja, nou, precies. Maar we gaan gewoon door alsof er niets aan de hand is. Want een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dat ben je niet. Dus roep jij dat je Wilders gaat aanvallen in het nieuwe jaar. Maar kun je niet eens je eigen beleid een beetje vormgeven, zoals onze Joppe de Poppe de Pop Cohen? Dan ben je dus nog steeds en alweer een verschrikkelijke Johan. Ja, dat dacht ik wel. Laten we nog eens kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, daar komt hij hoor. Bo van Ervens van Dorens. Ik zag een uur van tevoren zag ik die hele wedstrijd nog op eBay staan. Het zaakje is zo ontzettend verlinkt. Meer nog? Ja, dat was een extreem moedige poging om een oudejaarsconferentie neer te zetten. Daar dan ook extreem niet ingeslaagd vanwege een extreem gebrek aan humor. Schoenmaker, houd je bij de leest. En God mag weten wat die leest van Bo van Flop van Floppenstein is. Want laat eerlijk zijn, alles wat hij aanruikt verandert in poep. Ja? Wat wil je nou dat ik zeg? Ja, het was zo slecht. Deden krommens. Het was zo best. Hij deed toch zijn best. Ja, deed toch zijn best. Deed toch zijn best. Ja, lekker je best doen. Dat wij radio zitten te maken. Dat is je best doen. Het was zo ontzettend tenen krommens. Het was knap. Het was knap dat hij het heeft geprobeerd. Maar doe dat alsjeblieft nooit meer. Boven de erf van dinges van dangers. Een ontzettende Johan. Ja, nou goed. Andere man. Joep van het Hek hebben we dan. En toen liep je een stukje verder. En toen zag ik iets bij die vrouw. Ik vind dat je dat de mensheid niet aan kan doen. Iets wat echt mijn ballen in één klap verpulver. Rugzakje. Nou ja, over dingen die je de mensheid beter niet aan kunt doen. Joep is natuurlijk wel een hele andere klasse dan Bo. De hond van de buren kan het ook beter dan Bo. Maar goed, Joep die scoorde met zijn beproefde recept van de middenstand humor toch maar weer 2,5 miljoen bankzitters. Het ging over onder andere over en onder meer over het haar van Geert Wilders. Oh meid, wat leuk hè. Grappen over het haar van Wilders. Hoe kom je erbij? De hele zaal ging kapot van, heb ik gehoord. Ik heb het zelf niet gezien, moet ik tot mijn schande bekennen. Maar ja, ik was aan het drinken. En de zaal was weer plat. Grappen over het haar van Geert Wilders. Hoe kom je erop? Maar 2,5 miljoen kijkers. En dan spreek je niemand tegen meer. Nee, dan ben je gewoon... Dan ben je een held. Jan. Snap je gewoon van mijn concept nog steeds? Ja, ik begrijp het al. Verrekje Rutte! Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben wel trots op mijn spelers, ja. Ja, je verstaat hem haast niet. De Slisbeck, die geeft de pijp aan Maarten. Tenminste, dat denkt men. Niemand is er zeker van of Fred nou zei stoppen. Of koffie verkeerd graag. Nou ja, in ieder geval onverstaanbaar, maar wel handig. Want voordat hij er wordt uitgeflikkerd, stapt hij zelf op. Laten we eerlijk zijn, dat is toch best wel slim. Maar eetroost, Fred de Slisbeck, die haalt het seizoen natuurlijk helemaal niet. Ik denk het ook niet. Die zegt... Ik stop ermee aan het einde van het seizoen. Ja, maar dat is natuurlijk een geheide manier om meteen de keel door te steken. Eén of twee weken geef je hem, Jan. Wauw, we vragen het straks van Leo. Nou, deze week komt hij zeker nog wel door, want er wordt er niet gevoetbald. Nee, maar in ieder geval, Fredje Rutte. Aan de andere kant vind ik het ook wel knap om als je weet dat je ontslagen wordt, zeg van, weet je wat? Ik hou de eer aan mezelf. Ja. Dus Fred Rutte, ondanks het spraakgebrek, zou ik hem toch een echte Jan willen noemen. Echte Jan. Een echte Jan. Goed. Even door met Gregorius Nekschot. Ik heb er uiteraard wel enigszins rekening mee gehouden. Ja. Yeah. Nou, de cartoonist, hij stopt ermee. Je weet wel, hij kan er niet meer van leven, zegt hij. Maar ondertussen wel jarenlang zijn leven op het spel gezet door te tekenen wat hij wilde tekenen. Nou, hij is nog eens een keer door een arrestatieteam van zijn bed getild. Ja, om alles uit te leggen. Ja, hier is Balin, minister van Justitie, die zei van... Ja, dat was wel een hele erge tekening. Dat kan niet. Nee. Pak die man op! Precies. Nou ja, goed, een gekke toestand natuurlijk. Maar hij stopte dus in elk geval mee. Jammer, denk ik dan. Maar goed, het is niet je snapt het. Dus we blijven hem toch maar dan voor de laatste keer nog een keer een warme Jan toestoppen dan. Ja, je bent een held toch? Als je tekening maakt, die is boos. Je gaat gewoon door. Het is gewoon echt Jan. De Gregorius Nekschot, echte Jan. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, hij is de man die het neurolinguistisch programmeren groot maakt in Nederland. Hè? Wat? Neurolinguistisch programmeren. Wat? Nee, laat maar. Hij bracht het vuur lopen naar Nederland. Dankzij hem roept iedereen nog steeds... Tjaka! Als hij iets voor elkaar heeft gekregen. En hij is al 20 jaar non-stop, non-flop, voorpagina nieuws. Hier is hoofdpositief over Nederland. De goeroe van de persoonlijk succes. Emile Rattelband. Welkom, Emile. Dat is een mooi gezicht. Kunstenaars. Nou, ik ben benieuwd hoe deze uurtjes gaan verlopen samen. Uurtjes? Hey, Kabouter, heb je Rattelband voor een paar uur geboekt? Tot 2 uur hebben ze gezegd. Oh, nou, als je de 1 uur haalt, dan zijn wij al tevreden. Als ik het haal of jullie het halen? Nou ja, dat maakt het ook uit. We beginnen altijd het eerste blokje met de actualiteit. En daarna gaan we eens even lekker diep in het leven van Emile Rattelband spitten. Ik ben benieuwd, jongens. Laat me eens horen. Nout Welling, oud-directeur van de Nederlandse Bank. Ja, die zegt dus, jongens, al die leningen naar Griekenland hartstikke leuk. Maar we krijgen er vrijwel niets voor terug. Nou ja, die kans was al bekend natuurlijk. Nou, de banken wel, maar niet dat het er staat er ook. Onze belastingcentrum. En Jan Vlees de Jager, die zegt dat jongens, die zendjes komen terug. Nee, die hadden natuurlijk al gezegd. Natuurlijk, maar anders had hij natuurlijk geen toestemming gekregen van de Tweede Kamer, hoewel je daar natuurlijk ook je vraagtekens bij kan zetten. Maar voor elk zinnig mens was het natuurlijk al bekend dat het geld wat naar Griekenland ging, dat het nooit terug zou komen. Dus wat dat betreft zegt meneer Willink niks nieuws eigenlijk. Nee. Nou, gunnen we het de Griek? Nee. Nou, gunnen we het de Griek is natuurlijk, wat dat betreft, we hadden het net over die meneer met dat haar van Joep van het Hek. Die heeft toen uiteindelijk toch gezegd van kijk, het is net als iemand die failliet is, die geld geeft, dan weet je dat je het nooit terugkrijgt. Nou, zo is het eigenlijk ook. Zo is het eigenlijk ook. Maar de grote grap is dat wij dus een overheid hebben. Die hebben wij gekozen met z'n allen. Ja. Of je nou het leuk vindt of niet. De kabinet heeft de meerderheid. Ja. En die zegt er gewoon, jongens, jullie krijgen het geld terug. En dat is dus een kneppelharde leugen. Wij worden op z'n Grieks Nou, dat is wel een hele flauw, dat doe ik niet. Verneukt. Nee, maar ik vond het toch een beetje flauw. Als het waar is. Het was een beetje middenstandshumor op zijn Grieks genaaid, vind je niet? Maar toch, we krijgen die centen niet terug. Nee, en Jan Vlees de Jager, die zegt nog steeds, jongens, je krijgt geld wel terug. Nee, maar dat is natuurlijk politiek, dat weet natuurlijk wel. Kijk, vroeger was het natuurlijk allemaal veel makkelijker. Kijk, mijn opa die had het makkelijk, die wist dat hij bij zijn vrouw zou blijven de rest van zijn leven. Och, meen je dat nou? Die werkte bij de Akzo Nobel, die wist ook dat hij daar in ieder geval zijn 50-jarig jubileum zou vieren. Je kon de politici nog vertrouwen, de priester kon je vertrouwen. Ja, ja, in die tijd kon je de priester vertrouwen, ja, zeker. Nee, althans, toen werd er niet over geklaagd. Ja, zo, nee. Zo, kijk, maar die tijden zijn natuurlijk al lang voorbij. Dus we weten natuurlijk dat alles stinkt. En wij Nederlanders laten dat maar ons wel gevallen. Want we zijn te druk met ons sociale leven. We zijn te druk met geld te verdienen of wat dan ook. En ja, eigenlijk is het onze eigen schuld. Dikke bult. We moeten natuurlijk al lang uit die euro gestapt zijn. En we moeten natuurlijk... de EU moet wat ons betreft natuurlijk al lang passé zijn. Want als je kijkt naar de landen die zich zelfstandig hebben gehouden en gemaakt hebben, die doen het economisch veel beter als de landen die in de EU zitten. Tjaka! Nou ja, ik zeg geen tjaka, dat zeg jij. Maar ben je het nog eens? Betekent trouwens. Dat? Ja, is het nu al zover? Ja, maar dat moet toch hard? Ja, dat hangt er vanaf hoe goed jij je voelt erbij. Maar ik neem aan dat je het met me eens bent. Dus. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Maar ik vind het eigenlijk te makkelijk dat ze zeggen... Ja, we weten het overal. Het was night, dus laat ze maar lekker liggen. Nee, ik vind het toch schandaal. Nee, het is natuurlijk een grof schandaal. Alleen het ligt aan onszelf dat wij natuurlijk gewoon dus die mensen handhaven. Dat we dus niet de weg op gaan. Dat we niet een blokkade hebben in Den Haag. Dat we er gewoon je bent toch niet van het staken en demonstratie? Ik ben niet van staken. Ik ben niet van staken, maar ik ben wel voor revolutie. Ik predik revolutie, dat doe ik al jaren. Ja. Maar goed, iedereen zit door de tuin doorheen rennen. Nee, ja, door de tuin. Nee. Dat is straks. Ja, dat komt straks. Nee, maar toch. Dat voor een Jan raken, ja, weet je, dat is, nee, oké, okay, maar zolang we het gewoon laten wel gevallen en niet begrijpen dat het gewoon net zo'n grote klotenzooi is als in Rusland of in Egypte. Ja, maar luister, laten we het dan. Dus blijf maar positief denken. Ja, dat is eigenlijk goed. Nou ja, nu wordt het een beetje negatief. Ja, dat dacht ik wel. Er is 110 meldingen van neergeknuppelde hulpverleners vannacht. Meneer, van afgelopen met de oud en nieuw. No. Ja, natuurlijk een schande. Maar goed, dat zegt natuurlijk alles over de samenleving. Hoe mensen natuurlijk er een beetje in staan allemaal. Pakken we meteen eventjes het 11-jarige jongetje bij... Die met zijn vriendjes onderweg naar Stanten was... en verdonder wordt geschoten in het rustieke kuik. In kuik! In zijn lever met een vuurwapen. Ja, goed, oké. Is dat nou zo? Maken wij dat er zelf van? Wat? We lezen het. Want het gaat natuurlijk eerst even om. We moeten natuurlijk wel zeker weten dat het zo is. Kijk, want we zijn natuurlijk ook maanden zijn we in de ban geweest... van de luchtbuks schieten. Ja, snel dacht je dat we een poema ging hebben. Ja, de zwarte poema, dat was ook wat. Ja, nee, dat gaf. Dus kijk, maar we hadden het eerst even de 110 hulpverleners die lastiggevallen zijn. Ja. Dus afgelopen, ja, dat is natuurlijk te gek voor woorden, jongens. Er is niks positiefs aan. Dat kunnen we nou even stellen met z'n allen. Nou, dat vind ik wel weer een scherpe analyse. Toch zo'n ratelband binnen en die zet dat toch scherp. Nee, maar even serieus. Ik begrijp dat er is nu ook een campagne tegen dat mensen dus hulpverleners niet aanvallen. Ja. Dus nou, ben ik wel dom, moet ik zeggen, waar zijn we terechtgekomen? Dat vind ik over het algemeen wel heel grappig. Ja, vind je het leuk? Alsof het gaat helpen dat je een campagne er tegenvoert. Wat moet dat dan weer niet kosten, Jan? Laten we het daar eens even over hebben. Wat werkverschaffing, dat is weer het positieve eraan natuurlijk. Maar goed, als we nou ons gezonde verstand brengen... dan kun je natuurlijk ook zeggen van... kijk, wat doen nou andere mensen er tegen... als iemand nou zo'n idioot... bijvoorbeeld iemand een ambulancepersoneel aanvalt... waarom zijn er dan geen mensen in de buurt die zeggen... ik pak die struiker overigens eventjes beet... en ik kwak hem gewoon eens even met zijn kop even tegen de muur aan? Ja, daar ben ik nou echt helemaal met je eens. Zo, dus, en dus met andere woorden... Dus met, ja, mag ik even uitpraten, Jan? Dus maar kijk, met andere woorden. Ik kan een mes in mijn flikker krijgen. Dat is dus angst. Kijk, je laat je door angst leiden. Ja. En daarom kan de overheid ook datgene doen. Ze zeggen rustig, luister, laten we dan gewoon even die 50 of die 60 of die 90 miljard geven. Want we krijgen het allemaal terug. We weten van tevoren dat we het niet terugkrijgen. Maar door angst ingegeven, houdt iedereen zijn mond dicht. En zeggen, nou luister, laten we dat dan maar bij zitten. Maar, kijk, en hetzelfde is hier, Jan. Dus je laat je leiden door de angst. Kijk, als ik erbij zou staan, dan zou ik in ieder geval die persoon erop aanspreken. Of ik zou hem even beetpakken. En ik zou het in ieder geval opnemen voor die ambulance of voor die politieagent of voor die brandweerman. Maar stel nou een slecht buurtje, allemaal rotjochies. Ja. Die staan daar een ambulancebroeder in elkaar te timmeren en dan komt Emiel. Ja, dan en die springt ertussen. En als ik thuis tussen zou staan, dan zou ik me in ieder geval mee bemoeien. Dan zou ik in ieder geval zeggen, jongens, op flikkerstenen, gebruik je verstand. Die mannen die komen hier, die vrouwen komen hier om ons te helpen. En nou doen jullie dat eventjes zo kapot maken. Dus nee. Maar kijk, dat heeft ermee te maken. We leven nog steeds steeds de American Dream. En de mensen leven nog steeds de American Dream. Wie? De Amerikaanse droom. Oh. Dat vertalen we jou, Jan. Ander Jan die zit heel verbaasd daarmee te kijken. Die zegt, ja, maar luister, dat begrijp ik allemaal wel. Nee, ja, zei, morgen. Dat snap ik wel, hoor. Sorry, hoor, ik verstond het niet helemaal goed. Ja, oké. Spijt me, meneer Adel. We kunnen er een beetje een idioterie van maken, natuurlijk. Maar echt eens toe. Nee, maar oké, we kunnen er wel een idioterie van maken. Maar we moeten natuurlijk toch even bij de feiten blijven. De feiten zijn natuurlijk deze. Dat we nog steeds het rolmodel wat we hebben, is natuurlijk Amerika. En de mensen zijn vergeten dat op één na grootste industrie van Amerika is, na de wapenindustrie, is dus de gevangenisindustrie. Kijk, als je weet dat meer dan 30% van de Amerikaanse bevolking leeft onder het armoedebestaan. En het armoede is dus iets van $20.000 per jaar. Zo, en als je dan weet dat 1 op de 7 kindertjes in Amerika gewoon ook onder de armoedegrens leeft. Ja, maar luister, moet dat dan ons model zijn? Kijk, en dat heeft er mee te maken. Dus alles wat in Amerika gebeurt, vijf jaar geleden, gebeurt hier ook. Maar u wilt dus zeggen dat dus maar je mensen... gaat in één keer u zeggen? Ja, want ik vind we zijn gewoon een groot man aan het worden. Ja. Nee, maar iemand die dus een brandje blust, een paar klappen geeft, dat komt door Amerika. Nee, het heeft ermee te maken dat we ons hele systeem is gebaseerd op Amerika. Dus het is geld. Alles wordt in geld uitgedrukt. We hebben het niet meer over waarden, we hebben het niet meer over normen, we hebben het niet meer over respect, we hebben het niet meer over eer, we hebben het niet meer over trouw. Daar hebben we het allemaal niet meer over. We hebben het alleen maar hoeveel kost het en hoeveel gaat het kosten. Dus alles wordt in geld uitgedrukt en dat heeft ermee te maken dat iedereen is van God los. Maar u bent toch de man die mensen succesvoller maakt? En dan gaat het toch ook om geld? Ja, maar succes heeft niks met geld te maken. Nee, maar het waren toch allemaal managers? Nee, succes heeft te maken met hoe je met jezelf omgaat. Kijk, en dat heeft dus met goddelijk bewustzijn te maken. Dus dat is wel een heel serieus gesprek vanavond natuurlijk. Ja, zeker. Maar dat heeft helemaal niks te maken met geld. Geld, succes is dat je in vrede kunt leven met jezelf en dat je datgene kunt doen wat hoort bij jou. Nou, daar kunnen we het er niet over eens zijn. Dat is mooi. Ja, zeker. He, maar ja, ik ben ook even die Amerika-connectie miste ik al. Maar daar ga ik over nadenken. Amerika. We hebben het ondertussen ook even over van God losgesproken. Over de verkiezing van de meest wereldvreemde christen van 2011. De gouden bikini. Geweest. Ja, die heeft de gouden bikini ontvangst. Is mij ontschoten. Ja, maar dat is Bert Doornbos geworden. Je weet wel. De oude EO-directeur. Die gooit dat van die plastic embryootjes door je brievenbus. Ja. Nou, die heeft het ook vergeleken met de Holocaust en zo. Maar heel moeilijk. Abortus en Holocaust. Maar die heeft wel net gewonnen van Mariska de Haas. Je weet ook wel, de hoofdredactrice van het Nederlands Dagblad, is dat niet zo? Ja, goed. Katholiek Nieuwsblad. Ah, die was het Katholiek Nieuwsblad, ja. Nee, die had ook iets moeilijkheden met vrouwen die geen kinderen. Nee, dat was ook niet leuk. Nee, dus, maar goed, Bert Doornbos dus. Ja, maar ik begrijp niet, waarom heeft hij dan dat gekregen, die prijs? Omdat het gewoon een mafkees is. Nou, ja, maar goed, we maken nou, het. Nou ja, goed. Dat vind ik natuurlijk even... Nee, er is een site, die heet goedgelovig.nl. Ja. En we hebben even rond te bladeren. En meneer Doornbos schijnt dit jaar weer uitgeblonken te hebben in het doen van de... zeer onchristelijke kritiek op abortus en homofilie en dergelijke. Ja, onchristelijke kritiek? Ja, onchristelijke kritiek. Maar laten we nou even kijken naar de CDA. Denk even aan die Mauro, die man uit Angola. Kijk, de CDA die heeft barmhartigheid, die heeft begrip, heeft respect, hoog in het vaandel staan. En die schoppen dus gewoon dus die man het land uit. Hè? Die krijgt nu natuurlijk nou wel een studievisum, maar oké. Dus je begrijpt natuurlijk wel dat het allemaal een klein beetje op het einde loopt. Dus het zijn de laatste stuiptrekkingen. Van het CDA? Van het CDA en van dat hele christelijke verhaal wat er aan de hand is. Dus je moet gewoon even goed kijken wat er is. Want kijk, mensen beginnen langzamerhand na te denken. En denken bij zichzelf, ja, moet ik nou ergens achteraan lopen? Of moet ik nou zelf maar even iets verzinnen waar ik achteraan kan lopen? Dus dat is een hele goede ontwikkeling die er aan de hand is. Dat het christendom langzamerhand verdwijnt. Nou, nee, dat jezelf dus belachelijk en ongeloofwaardig maakt. Dat zeg jij. Ja, en dus exact, weinig aanhangers. En dus dat er steeds minder aanhangers komen. Maar dat is ook logisch, want mensen hebben natuurlijk een hoge opleiding. En mensen worden steeds meer zelfbewust. En daar zijn natuurlijk ook negatieve uitwassen. Want dat hebben we net gezegd, even met die 110 aanvallen op hulpverleners. Maar heel veel mensen denken gewoon bewuster na over verschillende zaken. En ze hebben zich losgeweekt van allerlei dogma's. En daardoor kunnen ze een vrije leven creëren. Maar is er niet een beetje angst dat als de christenen verdwijnen, de aanhang verdwijnt, blijft er één hele grote religie over in Nederland? En dat is de islam. Ja, maar dan hebben we het weer over angst. Als je luistert, nou, daar zitten ook wel een paar onaardige trekjes aan. Maar kijk, de islamieten hebben in ieder geval, doen niet aan coma zuipen. Laten we dat eens beginnen. Nee, en de islamieten doen ook niet aan agressie. En islamieten hebben ook geen bank die corrupt zijn en die hun zakken vullen. Nee. En islamieten die gaan altijd voor iets en dat is respect voor wederzijds respect en wederzijds vertrouwen. Ja, ja. Dus wat dat betreft, ik ben zelf bij Saddam Hussein geweest. Ik ben in Afghanistan geweest. Ik ben momenteel bezig om een meisje terug te halen uit Egypte. Bij ook, Saddam Hussein geweest, zegt u? Ook, ja, als je je zaken goed had voorbereid, dan weet je dat ik dat 7 jaar geleden heb. Ik weet niet waar u allemaal bent geweest. Nee, maar je bent bij Saddam Hussein geweest en dat was ook een goede jongen. Dat was een piekelbelle gozer. Want als je eventjes... maar goed, laten we even bij het onderwerp blijven. Ja, precies. Het gaat even over Mohammedanen of islamieten die dus eigenlijk altijd voor idioot versleten worden. Daar we daar bang voor zouden moeten zijn. Ik denk dat juist voor die bevolkingsgroep dat je er heel, heel veel respect voor moet hebben. Want als wij als blanken zijnde of als Nederlanders zo uitgescholden waren geweest of zo in de hoek gezet waren als dat zij waren, waren wij allang in opstand gekomen of hadden wij dit allang niet meer getolereerd. Dus ik zou zeggen, laten we blij zijn met deze bevolkingsgroep. Er is geen enkel probleempje eigenlijk. Ik heb geen enkel probleem met Mohammedanen of islamieten. Absoluut niet. Het zijn voor mij altijd de beste en de liefste mensen die er zijn. En Al-Qaeda? Al-Qaeda, je moet goed je huiswerk doen. Maar we hebben het al eerder over gehad. Daarom heb ik toen de Johanprijs van jullie gekregen een jaar geleden. Je moet gewoon goed je huiswerk doen. Want wat zegt Al-Qaeda? Al-Qaeda heeft altijd gezegd, het geld is de duivel van de westerse maatschappij. Zo, dus je moet goed je huiswerk doen. En als je dat begrijpt, dat is namelijk ook zo. Dat maakt namelijk de hele boel ziek. En dat heb ik namelijk net even verteld, dat we nog steeds achter Amerika aanlopen. Omdat geld dus gewoon het meest belangrijke is. En alles moet in geld uitgedrukt worden. Ja, dat is wel zo. Maar als je natuurlijk gewoon staat af te wassen in een restaurant, in het WTC, en er zo niet in één keer een vliegtuig naar binnen. Ja. Dan denk je niet van, nou, misschien hebben ze wel een puntje. Ja, ja. Goed, maar kijk, we kunnen daar natuurlijk een groot verhaal over houden. Ja, het gaat natuurlijk altijd om de context waar je het in beleeft natuurlijk. En het heeft helemaal niks met goed of fout te maken. Het gaat helemaal niet om. Het gaat erom dat je begrip moet creëren voor het standpunt van iemand anders. En als je begrip hebt, dan namelijk neemt de agressie neemt ook vanzelf af. Het gaat namelijk om respect te hebben voor de mening van iemand anders. Hoe idioot die ook mogen zijn. Want toen Jules Verne zei, in 80 dagen gaan we om de wereld, hebben ze hem ook niet vervolgd, want namelijk momenteel reizen we binnen 80 uur om de wereld. Ja, en zo is me net. Meneer Atelband, Emiel, we praten straks even verder met de goedkeuren. Nee, jij bent de leider. Ja, dat klopt. Ja, sterker nog, sommige mensen denken dat hij God is, Jan Roos. Andere mensen denken dat hij de duivel is. Maar wij noemen hem gewoon La Vie Jan Roos. Een nieuw jaar, dus nieuwe rondes, nieuwe kansen. Maar laten we even 2012 alvast doornemen. Want aan verrassingen heb ik een broertje dood. Laat ik beginnen bij de politiek. De aanval op Wilders is de laatste stuiptrekking van Joppe de Pop Cohen. Dit jaar wordt hij opgevolgd door Lodewijk Asscher, waardoor de partij weer boven de 20 zetels uitkomt. We zijn dus nog niet van die partij af. Het CDA blijft wel klein, dus er is nog hoop. Het kabinet Rutte blijft zitten, want niemand heeft er iets aan om de boel op te blazen. En alle zogenaamde boze tweets van Wilders zijn voor de bühne. Sport dan. Cruijff wordt de winnaar van het jaar. Want ondanks al dat gedoe wordt Ajax kampioen en staat Jopie uit Betondorp op het bordes te zwaaien. Het EK wordt een ramp, de groepsfase komen we niet door. De Olympische Spelen wordt ook een ramp. Andere evenementen wordt voor Nederland ook kutje noga, pik aan dijfie. Economie. Alles blijft kloten in 2012. Gedoe op de beurzen, gedoe in Griekenland, Italië, Spanje, Portugal en Ierland. En er komen dan dit jaar België en Frankrijk bij. En Nederland verliest een AAA-status. Maar we vreten er met z'n allen geen biefstuk minder om. Het weer. De winter is en blijft naatje. Het wordt niet koud, maar wel nat. En dat geldt dan ook voor de lente. De zomer daarentegen wordt mooi. Veel zonuren, veel stranddagen en heel veel koud bier op de terrassen. En dat is trouwens gelijk een verborgen beurstip. Koop Heineken, mensen. De winter van 2012 wordt weer extreem kutje koud. Waardoor de klimaatgekkies deze winter kunnen roepen dat het zo warm is door de klimaatveranderingen. En volgende winter kunnen roepen dat het zo koud is door de klimaatveranderingen. Blijft over de maatschappij. Jongens, laten we er met z'n allen eens een leuk land van maken. Minder zuur, minder zeikerig, meer liefde, meer aandacht, meer broederschap, minder religie, meer liberalisme, meer neuken, minder kwaadheid en zeker meer eenheid. Want ja, Nederland is een kutland, maar wel verdomme ons kutland. Ja, dat was lang niet slecht. Nee, dat toverde je toch maar gewoon in. Maar allemaal negatief. Allemaal negatief. Ja, nee, hele negatief. Realistisch wil je zeggen. Nee, het was hartstikke positief. Ik roep op tot eenheid en broederschap. Ja, nee, maar als we iets van die moslims kunnen leren, is dat het wel. Ja, roep ik het erop, is het weer niet goed. Ja, ja. Nee, maar allemaal negatief. Dus laten we nou gewoon eens over kijken naar het positieve. Hé, we gaan er weer iets positiefs. Ja, ja. Ik doe mijn trui even uit. Ja, doe jij je trui even uit. Emiel, we gooien allemaal uit. De kijkcijfers stijgen nu gelijk. Zo, de mythes de biceps ook even aan de camera. Ik hou mijn champagne vast. Hoppa, we kunnen toch allemaal hartstikke leuk en gezellig. En Emiel is er ook. Vertel en de islam is liefde. Dat is zeer zeker. Nou. Dat kun je lezen. Heb je de Koran wel eens gelezen trouwens? Delen. Ik heb ook het Oude Testament en het Nieuwe Testament in delen gelezen. Maar het probleem is, ik heb een beetje moeite met de religie. En op een gegeven moment begint het me tegen te staan. En denk ik, ik hou me op. Maar ik weet wel een heel klein beetje. Oké, goed zo. Nou, dan weet je in ieder geval dat de intentie is altijd goed. En dat mensen daar iets anders van maken, dat is een verantwoordelijkheid. Maar het gaat natuurlijk om de intentie. Nou, daar staat ook in dat je ongelovigen de kop af moet haken. En dat weet ik niet of die intentie nou direct zo positief bedoeld is. Of leuk. Nee, leuk maar dat staat er niet letterlijk. Dat staat er niet letterlijk. Er staat gewoon iets als andersdenkende zijn. Dan moet je ze tot andere gedachten brengen. Met het zwaard. Desnoods. Met het zwaard. Okay, maar wat doe je met het zwaard? 1500 jaar geleden is dat boek geschreven. Toen was er nog geen kogel. Anders stond er mitrailleur. Het idee is natuurlijk ook wel een klein beetje dat wij weten wel dat het boek 1500 jaar geleden geschreven is. En dat misschien inmiddels in die zin een tikje anders toe gaat nu dan voorheen. Het vervelend is dat er mensen zijn die die slag even gemist hebben. En de nuance. Dus dat is toch wel een beetje. Maar zijn we dan vergeten? Kijk, ik ben een stukje ouder dan jullie zijn. Ik weet nog dat als je naar de kerk ging, dat de vrouwen hadden een hoedje op. En de kinderen die waren apart. De jongens zaten apart van de meisjes. Die mochten niet bij elkaar komen. En dat is 30, 40 jaar geleden. En dat was toen de tijd nog in Holland was het heel normaal. Kijk, dus als die mensen die... 30, 40 jaar geleden lag iedereen met elkaar te wippen met een joint in zijn mond, nee, toch? Nee, dat is helemaal niet waar. Ik kom van de Bijbelbeeld. In de jaren 60 en 70, gewoon waren de grote steden. Ging maar gewoon naar de kerk. En de man en de vrouwen zaten apart. En men had een hoedje aan en men had dan de rok tot onder de knieën. Dus dat was heel normaal. Dus iemand dus gewoon die uit Marokko komt of nog verder weg komt. En misschien niet zo in die westerse vernieuwing drang meegegaan is, die is er een beetje stil blijven staan. Maar ik denk dat een tweede generatie, daar een derde generatie, een vierde generatie daar gewoon heel anders mee omgaan als de oude generatie. En hoe staat u tegenover de sharia? De sharia? Ik heb er toevallig mee te maken gehad in Egypte met het kindje wat ontvoerd was. Er staat namelijk in de Koran staat dat elk kind tot haar 16e bij de moeder moet blijven. En we hebben toen meegemaakt, we hebben dus de man, de vader die het kind ontvoerd had in Egypte, hebben we voor het gerecht gedaagd. En die kwam eerst voor de sharia. En die heeft geweigerd om voor de sharia te komen. En dan kom je in een normale rechtsgang in Egypte. Dus wat dat betreft, het is niet altijd even slecht wat men stelt. Je moet het ook een beetje nuanceren. Maar de sharia, stel dat we die zouden invoeren, die schrijft dus ook dat mocht je naast de pot pissen, of je vrouw dat een keer doet, zou kunnen, dat we dan met stenen, dan begraven erin en dan gaan we met stenen er hoofd kapot gooien. Dat is toch ook niet echt liefde, hoor? Nee, maar... Het hangt natuurlijk vanaf wat voor stenen maar het zijn. Maar liefde zou ook kunnen zijn dat je een keer iemand een hard woord zegt of een keer iemand in zijn arm knijpt. Want we hebben het net even gehad over die 110 hulpverleners die dus gemolesteerd werden door een aantal mensen. Wat gewoon normale Nederlanders zijn, zoals die man die dan ook afgelopen week die Esterman een schop wilde geven. Ja. Dat schijnt ook een normale Nederlander te zijn. Nee, met zijn eigen verhaal. Maar goed, die 110 mensen, ik denk dat als die 110 mensen van tevoren weten van, kijk, ik word vastgezet en ik krijg met een zweep een paar tikken over mijn snikkel, dan denk ik dat ze zich nog wel even zullen bedenken voordat ze dus die 110 hulpverleners aan zullen pakken. Dus ik keur het niet goed, maar misschien zijn wij een klein beetje te ver afgedreven van een beetje redelijkheid. En is aan de andere kant ook een beetje te weinig redelijkheid. Dus het is maar net een beetje balans vinden. Maar je bent voorstander als die sharia hier in Nederland wordt ingevoerd? Nee, ik ben helemaal geen voorstander van sharia. Dat maak jij er weer van. Je moet hem woorden niet verdraaien. Ik zeg alleen... Maar dat is een vraag, hè? Er zit gewoon allemaal... er is wel duidelijkheid over. Want kijk, als je dus hier in Nederland een ruitje intikt of je gapt een auto, dan word je misschien in Utrecht, krijg je dan 6 weken. En in Maastricht krijg je misschien 2 dagen zelfs 2 dagen taakstraf. Ja, en daar is het gewoon duidelijk, want er wordt gewoon 1 arm afgehakt. Nou goed, oké. En ik weet niet of er een arm afgehakt wordt. Ik ben namelijk heel veel in de Arabische landen, heel veel. En ik zie eigenlijk heel weinig mensen met 1 arm of met 1 been lopen. Dat moet je wel even van tevoren zeggen. Het is best moeilijk met 1 been lopen, maar goed. Nee, maar ik zie dat bijna niet. In Egypte ook. Ik zie alleen maar gezonde mensen lopen en kijken. Ik heb en, een beetje het idee dat u misschien een stukje provocatie wel gezellig vindt. En dingetjes waarvan iedereen zegt van god, daar valt nou werkelijk niks positiefs aan te ontdekken dan toch van een positieve glans. Nee, dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet waar. Nou, ik probeer helemaal niet te provoceren. Ik blijf gewoon even rustig te blijven, met de rest te blijven. Het is wel een beetje blijven... lekker tegen de stroom in. Kijk, want we zijn wel redelijk bang geworden van de islam. Omdat het is een andere cultuur. Ja. En sommige uitwasjes, die zouden ons graag dood willen hebben. Er zijn wat aanslagen gepleegd. En u zegt, niks aan de hand. U zegt, Saddam Hussein, dat is eigenlijk een piekfijne gozer. Die heeft Koerdische dorpen met gifgas uitgemoord. Ja, maar je moet en weet ik veel van mensen gemarteld en vermoord. En zegt u, dat is een leuke gozer. Dat is een beetje... Ik vind het ontzettend dom gelul wat je het nu zegt. Oh. Om de volgende reden. Je moet je huiswerk even kennen. Kijk, en het huiswerk is namelijk het volgende. Als je weet hoe de staat Irak is samengesteld, hoe die ontstaan is, dan weet je dus dat van tevoren dat het gewoon ellende zou gaan geven. Want de staat Irak is gewoon na 1946 gewoon samengesteld na de Tweede Wereldoorlog. En er is dus een sergeant-major is erboven komen drijven. Dat was Saddam Hussein. En die heeft gewoon het land overgenomen van de koning die toen de tijd aangesteld was door de Britten. En men wist van tevoren dat de Koerden onafhankelijk wilden zijn. En alleen hij wilde de Koerden bij elkaar houden. En hij zei op een zeker moment van dan maar met geweld. Maar het gaat mij er even om dat Amerika ons heeft doen geloven toen de tijd, dat voor de Vietnamoorlog begon, voordat zij dat excuus hadden, dat er dus een kruisvaartschip aangevallen was in de baai van Hongqing. En dat blijkt achteraf dat het niet zo is. Dus op onwettelijke gronden zijn ze die oorlog begonnen in Vietnam. En ik eindig eventjes met het verhaal van dat er namelijk gezegd werd, en dat ik was namelijk toen net in Irak, dat Bush had gezegd, ze hebben hun raketten gericht met Atrax, dus dat was zenuwgas, gericht op Jeruzalem. En daarom vallen wij Irak aan. Nou, moet luisteren, het is tot een dag van vandaag gebleken dat er nooit geen Atrax-raketten gericht waren op Israël. Dus die dorpen, die Koerdische dorpen, dat zou misschien ook wel propaganda van Amerika kunnen zijn. Ik heb het over een ander onderwerp. Ik begon over de... Maar wat denk je als Drenthe met Slochteren zich afzondert van Nederland? En die wil zich zelfstandig maken. Denk je dan dat de Den Haagse regering zegt, we laten ze maar gaan? Nou, de kans dat ze de gifgas op assen gooien lijkt me toch klein. Nee, ik zeg het niet. Ik keur het niet goed. Ik zeg alleen maar eventjes, als ze dus in Nederland, Drenthe, zich af zou zeggen, we willen ons zelfstandig maken ten opzichte van de rest van Nederland. En we nemen dus de Slochteren belt nemen we mee. Zit dat niet denk onder Groningen, dan, Slochteren? Ja, dan is Groningen, ik vind nee, dat nee, maar goed. Ik bedoel, dan heeft Drenthe, die stelt... Voor mij was Drenthe, maar goed, maakt wat dan van Groningen? Ja, maar als er dus een provincie in Nederland zich zelfstandig zou willen maken, dan zal de Nederlandse regering dat ook niet goed vinden, niet goedkeuren. Nee, dat is waar. Alleen, wat Jan al zei, de kans dat ze dan met raketten gifgas een dorp uitgemoord is zo klein. Jullie blijven daar maar op hangen. Nou, je moet... zegt dat Saddam Hussein een goede gozer is. Die heeft dat gedaan. Ja, maar ik denk, als ik begrijp wel, u zegt, er zijn altijd redenen. Er is een verhaal achter. Er is een verhaal. Dat snappen we. Maar er zijn nog steeds gebeurde dingen waarvan ik denk, je moet ergens toch wel ophouden. Ik wil dolgraag van alles het positieve. Ik ben Mr. Positivo. Ja. Nou, u bent de meest positieve man van Nederland. Ja. Maar dit op mijn naam. Sommige, dat zeg ik. Nou, u bent de meest positieve man. Ja. Maar dat sommige dingen, daar heb ik dan toch hekel aan. Denk, je moet ook... Natuurlijk is dat ook zo. Maar er gebeuren overal over de hele wereld gewoon incidenten, zoals dat vandaag de dag zo mooi heet. Als er iemand vermoord wordt, heet dat vandaag ook de dag. Heet dat ook een incident? Dan denk ik bij mezelf, dat is toch vreselijk dat het zal je eigen kind maar zijn. Dus het is vreselijk dat dat gebeurt. Dus het overal gebeurt verkeerde zaken. We proberen op onze manier dat te rechtvaardigen, proberen we dat ervan te leren, zodat het in ieder geval dat niet meer zich herhaalt. Dat zien we dus nu aan de sterspotjes, of de sierenspotjes zijn dat van geen geweld gebruiken tegen hulpverleners. Dus het gaat gewoon om, overal over de hele wereld gebeuren dus dingen incidenten. Die niet correct zijn. Ja. Oké, achteraf kun je zeggen, maar luister, dat was fout. Oké, maar wat kunnen we ervan leren? Nou, dus geen gifgas. Dus wat kunnen we ervan leren? Nou, en dus namelijk, dus gifgas. Maar waar komt gifgas vandaan? Gifgas komt uit Frankrijk of gifgas komt uit Amerika. In ieder geval, ik wil maar even zeggen, als we nu allemaal daar zo tegen zijn, maar luister, laten we dan stoppen gewoon om wapens te produceren. Laten we een wet aannemen in de EU en zeggen, oké, elk land in de EU wordt verboden om wapens te produceren, CQ-wapens te importeren. Dan is het probleem opgelost. Maar dan komt er in één keer op. Begrijp je nou wat ik zeg? Dus gewoon, het probleem is makkelijk op te lossen, maar het wordt niet opgelost omdat het politiek niet op te lossen is. Nee, begrijp ik wel. Maar dan heeft u het over wapenhandel. Maar net zei u dat een massamoordenaar een hele goede kerel is. En dan, daar hadden we een probleem mee. Ja, maar... Ik zeg alleen even, het feit dat hij dus veroordeeld wordt, dat hij gezegd, maar luister, wij vallen in Irak binnen, omdat... Ja, en dan komt dus de rest van het verhaal. Het gaat erom hoe is Irak ontstaan. Men wist van tevoren, hoe men Irak samengesteld heeft in de Sahara, dat het van tevoren dat het een doodgeboren kindje zou zijn. Dat is het verhaal. Dus de Koerden willen zelfstandig zijn, want het is een land wat al duizenden jaren zelfstandig is geweest, is bezet door een stuk Turkije, is bezet door een stuk Irak. En dit is een heel apart soort volk. Hè, want ik ben daar ook in Koerdistan geweest. Heel apart soort volk. En die zullen ook uiteindelijk zullen die bevrijd worden door zichzelf. Dat garandeer ik je. Nou, dat vind ik wel weer een positief punt. Denk ik. Nee, dat is positief. Van Koers. Het gaat erom dat je huiswerk moet leren. Daar gaat het om. Ja, dat weet ik nou zo langzamerhand wel. Oké, dan is het goed. Doen we het dan ook eens een keer. Ja, Emiel, we praten straks met je verder. Oké, nou. Zeker, okay. We moeten namelijk nu iets verschrikkelijk belangrijks doen. Ja, dit is leuk. Ik ga het namelijk helemaal anders aanpakken dan... Nee. Veel belangrijker nog. Nee, het is namelijk nieuwjaar, dus ik ben hier ook gaan zitten met een compleet nieuwe positieve instelling. Ja, we zijn positief. Dus, nog positiever. We gaan nu, dames en heren, naar een buitengewoon leuk onderdeel van deze show. Wat zeg ik? De kers op de taart. Ik durf wel te zeggen, de zin van het leven. De zonnestraal in ons bestaan. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Ja. Het echte Jannen Radio. Ja, over huiswerk doen. Dit wordt eens even een zware taak. Ik leg het nog één keer uit. In het citaat dat je straks te horen krijgt, zitten 3 nieuwsfeitjes verborgen. En welke 3, dat is de vraag. Je kan bellen 0800-1121 als je ze kent. En dan weer krijgt het enige echte Jannen t-shirt. En niet, niet. Mag hem. Moet en Chandon champagne. Nee, die staat hier bij ons staat. Ja, nee, te glimlachen naar ons. Te bruisen. Te bruisen. Die krijg je niet. Je krijgt iets veel mooiers. Nou, mooiers. Een echte Jan t-shirt. Ja. Staat het spel klaar? Kom maar op dan. Oud-president van de Nederlandse Bank, Nout Welling, heeft een nieuwe luchtdoelraket voor de middellange afstand getest. Maar volgend jaar wel ietsje verder van het huis af. Dat is me wat. Dat is een mooi in elkaar geknoopt stukje tekst. Dat is leuk. En dat heeft de gebouwte leuk gedaan. En die heeft niet gezogen gisteren. Dat ben ik hier. Helemaal geen kraken. Nee, er zit geen knip in, helemaal niks. Kabouter, heerlijk. Blijf ze doorgaan. Lekker aan de alcohol. Hartstikke leuk. Lekker bezig. Nou, René, ben je daar? Ja, goedenavond, heren. Allereerst een goed nieuwjaar. Dankjewel, René. Kom je ook uit Slochter, Drenthe? Nee, wel uit de Contrij. Wel uit Noord-Nederland, Leeuwarden. Niet te verstaan. Ben je van plan je af te gaan scheiden binnenkort? Nou ja, we hebben hier gewoon zo'n Friestalige beweging die zich graag wil afscheiden. Maar nou, dat is zijn. We poppen jullie helemaal vol met gas. Hey, heb je nog de antwoorden van het spel? Nou, ik hoorde geloof ik Nout Welling die morgen een interview geeft in de Financieel Dagblad. Hij geeft morgen een interview. Nou, wat een vooruitziende blikken. Heel goed. Ja, klopt. Klopt hoor. Weet je waar het over gaat ook of niet? Nou, ik geloof dat hij de Griekse schuld had te daren. Ja, juist. Goed bezig. Afscheid. Too bad. Nou, tweede ding zou je moeten weten waar jij afkomstig van bent. Ja, ben je in ieder geval iets van een Iraanse raket. Iraanse raket is ook goed, ja hoor. Nog eentje, dan zijn we van het vreselijke, van het fantastische spel af. En de laatste is een gokje, maar ik gok dat het de oudejaarsstunt was. Ja, Het is één, en misschien helpt het een beetje. Het gaat ook over het Friese gerucht. De Trieme, ken je dat? De Trieme, ja. De Trieme? Ja. Nog nooit van gehoord. Nee, je woont op jezelf een Fries. Nee, hij komt uit Leeuwarden. Oh, dat is toch Friesland? Nee, dat ligt in Noord-Brabant. je hebt Leeuwarden en de rest van Friesland, hè? Nou ja, kijk eens even aan. Nou, wil je dat t-shirt? Nou, geef maar een Jasper de Groot. Nee joh, die heeft er al genoeg. Ben je helemaal gek geworden? Nee, je krijgt een t-shirt, je hebt gewonnen. Gefeliciteerd. Je krijgt echt. Jan een t-shirt, maak er wat moois van en trek hem aan. En dag! Dag! Nou, dat ging soepel. Nou, dat is knap. Hey, dit is leuk. Echt knap hoor. Dit is Chaka Khan. I'm gonna take it in my arms, let me fill you with my charm, chaka. Cause you know that I'm the one that keep you warm, chaka. I make it more than just a physical dream. I wanna rock you, chaka, baby, cause you make me wanna scream. Let me rock you. Let me rock you, that's all I wanna do. Shaka Khan, let me rock you, let me rock you, Shaka Khan. Let me rock you, cause I feel for you, I feel for you. Ja, eerst liet hij cursisten over de gloeiende kooltjes lopen. En toen moesten ze opeens tegen krokodillen, slangen en spillen, spinnen en nog wat knokken. En nu moeten ze zichzelf met gevaar voor eigen leven door een levensgroot ruit smijten. We praten verder met de onvergelijkbare Emiel Ratelband. Emiel, ben je er nog? Ik ben er nog, ja. Dat is heel mooi, dat is heel mooi. Door roeien en ruiten gaan. Door Gerard. Dat is de nieuwe gimmick. Ik heb er ook een beetje over gelezen en dat is best wel eng. Ja, maar zeg nou eens, Jan, je hebt het gelezen. Wat vind je dan ervan, wat ik daar nou schrijf? Nou, wat het dus op neerkomt. Jan, ik lig je even bij. Ja, Erik zegt, Emiel, iets zoveel als de overheid laat ons in de steek. Iedereen laat ons in de steek. Je moet tegenwoordig het helemaal zelf opknappen. En in een cursus van, als ik me goed herinner, maar 12 uur marathoncursus geven. Dus het is gewoon van 9:00 tot 22:00 aan één stuk door. En één stuk door, dat lijkt mij behoorlijk. Als je dat aankunt, dan ben je wel een kerel. Ja, maar ik praat zelf al 12 uur aan één stuk door. En ik kan je garanderen, het is de derde keer dat we dit doen. He, in Van der Valk en Gorkum. En dus loopt niemand weg. En er gaat niemand weg. Gewoon omdat het gewoon natuurlijk zo interactief spel is. En er wordt zoveel informatie gegeven. Ja. En mensen worden zo krachtig daardoor gemaakt. Maar jij zegt, hoe hou je de boel draaiende? Dat is het thema, hè? Ja, dus hoe hou je de boel draaiende? En het andere is door roeien eruit te gaan. Ja, en je angst omzetten in kracht. En dat heb ik van onthouden. Ja, exact. Heel goed. Nou. Maar ja, goed, het gaat hier om de mensen dus te laten zien. Van kijk, vroeger kon je nog vertrouwen op je ouders. Want die waren er. Tegenwoordig heb je ouders ook recht op hun eigen leven. Ja. Vroeger kon je vertrouwen op de politiek. Dat waren betrouwbare mensen. Mensen denken even aan Drees, hè, want die zeiden tenminste datgene wat ze vonden. En die deden ook dienovereenkomstig gehandelde. Nou oké, vroeger kon je nog vertrouwen op de kerk. Er was een vangnet, sociale voorzieningen dat waren. Dat kan je niet meer zeggen nu, hè? Nee, maar ik zeg het wel even. Dat het vroeger dat je dat idee had, er waren sociale voorzieningen en dergelijke. Vroeger was alles beter. Nou, ik zeg niet dat alles beter was, maar je had in ieder geval de zekerheid. Als het fout gaat met mij, is er altijd iemand die me kan helpen. Nou, en er zijn mensen die kun je vertrouwen. Nou, vandaag de dag kun je eigenlijk niemand meer vertrouwen. Want dat hebben we net even gezegd. Ja. Dus je moet er vertrouwen op jezelf. Dus je moet jezelf, je mentale spier, zoals ik dat noem, je moet je mentale spier, moet je dus gewoon onderhouden. Je moet jezelf vies, je mentale spier, jij denkt aan andere dingen, Jan. Ik weet dat er geen spier is. Je mentale spier, dus je hersenen moet je gewoon... Je mentale spier, Jan. Maar vroeger... Enorme mentale spier. En is toch niet aan het roest, hoor, joh. Hey, tjaka! Ja, maar vroeger, en dan praat ik gewoon 10 jaar terug, heette dat education permanent. Education permanent. moment. Ja, doe je huiswerk dan? Heb je Frans huiswerk gedaan? Ja, je voelt je wel aangesproken, Jan. Ja, dat heeft een pijn gedaan. Maar in ieder geval, die incursion permanent, dat is dus gewoon helemaal weg. Ja. Maar je moet je wel zelf onderhouden. Je moet zelf bij de les blijven. Je moet jezelf dus gewoon sterken. Sterken. In het verhaal gewoon voor luisteren. Als ik dan niemand meer kan vertrouwen, dan hoe erg het dan ook is. Ik moet mezelf dus krachtig maken. Dus als de stress komt, als de crisis komt, als het tegen zit, gewoon als ik mezelf bijna niet meer in de hand heb, dan moet ik in ieder geval weten dat ik kan verkopen. Okay. Ja, maar hoe doen we dat? Ja, wanneer komt die tuindeur erin? Ja. Wanneer komt die tuindeur erin? Want ik zou je vertellen, Emiel, als je mij 12 uur met jou opsluit, met het gouden deel van je, dan loop ik door een stalen pui heen. Precies, exact. Nou, en dat is nou ook de bedoeling. Ja, precies. De bedoeling is... God, dat is... Ja, ik had dat simpel... Niet in de raad, die mensen die worden lang en die deur is dicht en je mag er niet uit. En Adolf Hitler had het zo bedoeld. En Pol Pot kan je mee wokken. En op en dan rennen die mensen zo door de deur heen. Maar het is zelf niet echt gelukt, hè? Nee, dat is wel gelukt natuurlijk. Het is één keer niet gelukt. En dat is natuurlijk... Dat was op televisie live. Dat is vervelend. Nee, denk je dat ze panzerglas hebben gebruikt? Nee, het is geen panzerglas. Het is gewoon, je ziet dus gewoon... Bij koffieduin. Nee, ik had zelf dat glas meegenomen. Maar waarom lukte het niet doen? Het lukte gewoon om twee redenen niet. Om de eerste was, de afstand was te kort. Het was ongeveer 4 meter. Ja. Dus dan heb je niet genoeg massa gecreëerd, dat is één. En twee, de stallage waar eruit in hing, die stond los. Ah. Want die kon namelijk niet verankerd worden aan de vloer. En dan loopt hij mee, dus je springt op die plaat en dan loopt hij... Het lag niet aan een muurratelband. Nee, had niks met mij te maken. Dus de mensen geven het allerlei redenen. Maar het is wel heel leuk om te zien dat de keren dat het wel gelukt is... dat is ongeveer 200 keer gedownload. En de keer dat het niet gelukt is ongeveer 80.000, 90.000 keer gedownload. Hé, maar dus, hoeveel van die mensen komen er op zo'n... En moeten allemaal door een deur naar een Nee, dan moet je voorstellen. Er zijn, ik heb altijd krokodillen bij me, een stuk of 3-4 krokodillen bij altijd me. Handig. Ik heb slangen en spinnen bij me om te laten zien dat als je heel veel mensen denken, geloven dat ze niet meer kunnen veranderen, dan laat ik zien dat dat dus gewoon een techniek is om jezelf te kunnen veranderen. Dat laat ik zien door middel van slangen, door middel van een bak met muizen, door middel van, nou kortom, zulke soort dingen. We lopen door het vuur heen om te laten zien van je hebt zeg die kracht nodig. He, dus je moet die angst omzetten in personal power, in gewoon in kracht voor jezelf. In chakra, zeg het nog één keer. Ja, chakra, gewoon voor chakra. Nou, even kan toch dan komt ze lekker. Ja, dan klaar is het chakra uit. Nee, het chakra is helemaal niet uit. Maar het gaat gewoon even om... En dus dat glas, dat is eigenlijk een metafoor. Dat is een symbolisch iets. Ja. Je moet tot het uiterste gaan voor jezelf. Ik zat vanavond, voordat ik hier kwam... zat ik even te kijken naar een uitzending van YouTube... YouTube. En dan zag ik dus gewoon dat die jongens waren zo succesvol in Amerika. Dat ging allemaal zo goed. Toen kwamen ze terug. En toen herkenden ze eigenlijk dat ze zichzelf kwijtgeraakt waren. En toen hebben ze dus maanden hebben ze gezeten in Berlijn in een studio. Hebben zich opgesloten, totdat ze weer de Heilige Geest kregen, eigenlijk als het ware. En weet je welke CD ze daar hebben opgenomen? Wat zijn dat? Afschuwelijke CD. Ach, toen, baby. Ja. Dus zo zijn ze dus weer opnieuw begonnen, helemaal. Ja, hebben ze het vuil uit hun lichaam gepositioneerd. Ja, ze moesten helemaal, heel mooi gezegd, Jan. Ja, Oké, maar in ieder geval, dus met andere woorden, ze zijn helemaal tot het uiterste gegaan. Ja, kan je wel zeggen. Tot het gaatje gegaan. Dus je moet door roeien naar buiten gaan. Dat betekent dus letterlijk, betekent dat het gewoon tot het gaatje gaan. Je moet gewoon alles geven om dus uiteindelijk weer bij jezelf te komen. Ja, maar dat is dan wel flauw dat de goeroe die dat verkondigt niet door die deur kan komen. Ja, maar ik heb je dat net verteld. Ja, voor zo'n flap. Ja, 4 meter is te kort en het ruitje stond niet goed. Emiel heeft ook allerlei krokodillen en spinnen. Waar hij niet bang voor is. Dus dat, ja. Ja, maar dat heeft niks mee te maken. Het gaat er namelijk om dat heel veel mensen... en jij, het zou ook... Ik nodig jullie hierbij uit trouwens, alle twee. Dus en jij komt met je kinderen en je neemt je vrouw mee, Jan. Oh, gezellig. En jij ook, Jan. Bij deze dan kan je misschien die kinderen eerst door die deur heen flikkeren... en dan kan je daarna de makkelijk heen komen. Ja, dat begrijp ik. Dan neem ik een appartje slak en dan heb ik een spin in mijn reet. Waardig door een deur heen schrijden. Ja, nee, niet scheiden. Niet, maar ik denk dat jij gewoon door een deur heen kan pissen. Zal ik jou iets vertellen, Emiel? Ik heb toen ik een jaar of 16 was, een tuinfeest. Waar ze een heel vark aan het barbecue. De hele dag liep ik in en uit door een openstaande glazen pui. Ja. Het werd een beetje donker, dus het werd een beetje koud binnen. Dus die mensen hadden het zonder dat ik het wist, die deur dicht gedaan. En jij kan aanstormen. Ik kom aanstormen en ik stuitte me toch een pot terug op die pui. Meen je dat nou? Ja, ging je er niet doorheen? Ja, maar je had ook die cursus niet gehad van 12 uur. Maar nee. Ik vind het dus. Ik heb een ruitenfobie. Zoveel ja. Mag ik je wel. Oké, nou goed, als jij er bent, Jan, dan laat ik jou in ieder geval. Kijk, maar je moet begrijpen, ik werk alleen maar met metaforen. Metaforen zijn dus symbolische dingen. Oh. Ja. Hè, om te laten zien. Gewoon, als je denkt dat je niet kunt veranderen, maar je kunt wel veranderen. Kijk dan naar die slang of die spin. Ja. Je gelooft, maar luister, ik kan niet tot het gaatje gaan. Oké, dan laat ik je zien dat je dus door die ruit heen kunt lopen. Ja. Je zegt, maar luister, ik ben bang om mezelf te confronteren. Dan loop je door dat vuur heen. En kijk, en het is wetenschappelijk bewezen dat het voorbeeld van andere mensen werkt zo bekrachtigend voor jezelf. En daarom gebruik ik dat. Gewoon 12 uur achter elkaar, gewoon non-stop kracht, liefde, respect. En gewoon jezelf gewoon confronteren met dingen die je wilt veranderen. Ik ben best een paar keer bij zo'n niet bij jou trouwens, moet ik zeggen, maar bij een dergelijk toestand geweest. Ja. Ja. En waar ik mee wegloop, is altijd met een heleboel van ja, nee, er is heel vaak tegen me gezegd dat ik mezelf ga vinden. En dat je het kan. Maar niemand zegt ooit hoe. Nou, maar ik vertel je dus juist hoe. Ja. Want als je het even leest. Als je nou leest, gewoon hoe? Even op de site. Dan zie je dus gewoon dat ik zeg maar luister. Hoe overleef je nou die crisis? Ja? Dus door bijvoorbeeld 2000 uur per jaar te werken. Dus mensen zeggen, ja, want dat is 40 uur in de week, heb ik dan geen vakantie. Nee, je moet dus ook wel eens een keer 80 uur in de week werken. Ja, doen we allemaal. Ja, nee, dat is praktisch. Dat is praktisch, hè? Dat is gewoon praktisch. Bijvoorbeeld, een crisis is gewoon, vraag nou eens 10% korting bij al je aankopen. Mensen zeggen, ja, maar luister, ik ga toch geen 10% korting vragen bij CNA. Nee, maar dan ga je dus gewoon naar andere winkels toe. En dan blijkt in één keer dat je dus bij heel veel winkels dat je dus korting krijgt. Zo, er zijn er gewoon. Kleed je nou eens hip, doe nou gewoon eens anders en denk nou niet in de oude termen van bijvoorbeeld in de A of B groepen. Denk nou gewoon eens in groepen van dat het allemaal mensen zijn die allemaal één ding willen en dat is gewoon dat ze op een bepaalde manier benaderd willen worden. Als je een winkel hebt, vroeger was het gewoon, je stalde je waren uit, je liet een muziekje klinken, het rook een beetje lekker en je verkocht je handel, verkocht je zo. Vandaag de dag moet je moeite doen om die spullen te verkopen. Nou, heel veel middenstanders, maar ook heel veel grootbedrijven, die denken nog steeds bij zichzelf, ja, maar luister, die klanten komen maar en ik doe er helemaal niks voor. Zo, dus je moet gewoon meer doen om hetzelfde resultaat te bereiken. Zo, en dat zijn verhalen die ik vertel, die iedereen herkent. Ja, en er komen talloze ZZP'ers, er komen middenstanders, er komen grootondernemers, er komen werknemers, er komen kort alle soorten walks of life zijn aanwezig. Allemaal. En al die mensen zeggen, uiteindelijk zeggen ze allemaal, het is zo simpel. En ik zeg dan ook elke keer, het is ook simpel. En wat kost zo'n simpel dingetje dan? Simpel, het kost €175. Voor de 12 uur? Non-stop. 175 euro voor 12 uur? Maar ik wil even vragen, wat u weet hier veel meer van dan. Is het niet zo dat als ik 12 uur tegen iemand begin te roepen, te schreeuwen en te praten, dat u op een gegeven moment alles gaat doen? Dat ik stel nou dat ik 12 uur lang YouTube zeg. Ja. Maar is het dan niet op een gegeven moment dat iemand zo horendol is? Nee, maar dat mensen alles gaat doen. Nee, maar mensen zijn niet horendol, want de deur staat gewoon open. Je kunt gewoon even eruit lopen. U noemt het programmeren, toch? Nee, het is geen kwestie van programmeren. De meeste mensen zeggen tegen zichzelf, ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet. En dus proberen ze het al niet eens meer. He, of ze zijn zo doorgeven van angst vanuit boven van de overheid of van de krantartikelen, van de crisis. En van, dat maakt het allemaal niet uit. Zij gaan geloven dat ze het niet meer kunnen, laten zich leiden door angst. En dus het negatieve werkt. Dus waarom zou het positieve dan niet werken? Dus het positieve werkt dus vele malen beter. Want het gaat uiteindelijk om, wat wil jij nou in je leven bereiken? Ja. Wil je dus gewoon de loser zijn? Dan is het oké. Wil je de winnaar zijn? Is het ook oké. Dat is je eigen vrije keus. Dus ik praat in metaforen. Ik laat mensen doen en dingen in metaforen. En mensen zeggen dus uiteindelijk, het werkt gewoon. Mag ik ook even in metaforen praten? Ja. Het volgende. U was een aantal jaar geleden heel erg beroemd en groot. Het was de Emu Ratelband. Ik kon geen programma aanzetten en dan zat de Ratelband. Ja. En dat is helemaal niet meer zo. U bent een beetje marginaal geworden. En dan denk ik, als je andere mensen aan kan zetten tot succes... Wat is er dan in godsnaam misgegaan in uw eigen leven? Er is helemaal niks misgegaan. Nou, waar is hier Emiel de Ratelband? Die komt in een marginale rotprogrammaatje op Radio 1 op zondag. Wat is er nou met die mannen? Hallo. Ik ga heel ver met je mee. Sorry hoor. Echte Jan is het weer Ratelband. Dat is wel een hele eer. Maar laat even terugkomen. U was heel groot. Ik ben nou een beetje een gekkie geworden. Ik ben nog steeds zo zoals ik was. Nee, u was heel veel groter. U kwam op grote partijen. Is u nou een kleine zaal? Dit is gewoon helemaal klein. ik ook gewoon. Nee, het was een beetje... Maakt niet uit. We hadden de indruk, laat ik het wat voorzichtig stellen... we hadden de indruk dat u wel eens wat meer in het nieuws bent geweest. En ook wel wat, luister, maar als ik veel in het nieuws ben, dan ben ik mediageil. Ja, ben ik niet in het nieuws, dan is het, gaat het zeker slecht. Dat is nou weer een voorbeeld van Hollandse oordeelvorming. He, als dus een verkoper komt in een grote, dikke Mercedes... Ja. Dan zegt de prospect, ik koop niet bij jou... want je rijdt in een dikke Mercedes van mijn poen. Komt hij in een oude, geile kever van 30 jaar oud... dan zeggen ze allemaal, luister, als je product goed zou zijn... dan was je wel in een dikkere auto gekomen. Ja, nee, dus ik koop niks bij jou. Maar nee, dus, het is nou hetzelfde negatieve gezeik. Nee, ik heb een open vraag. Meneer, is dat een metafoor? Hoe gaat het tegenwoordig met de zaken? Het gaat uitstekend. Het gaat beter dan ooit. Kijk. Is dat een metafoor? Nee, dat is geen metafoor. Oh. Dan zou je dus gewoon even bij mij langs moeten komen. Dan zou je mijn orderportefeuille moeten zien. Ja, dan zou je moeten horen welke bedrijven gewoon bij mij boeken. Dan zou je moeten kijken in mijn vestigingen die ik heb. Hè, want ik heb nog steeds een aantal vestigingen zelf ook. En dan kun je dus gewoon zien dat Ratelband precies datgene doet wat hij namelijk vertelt. Want ik vertel alleen maar uit mijn eigen leven. Oh. Want lees je mijn boeken, ik heb 18 boeken geschreven hierover. Dan lees je dus gewoon over mijn eigen leven. En natuurlijk zijn er ook tegenslagen. En natuurlijk zijn er ook crisissen. En natuurlijk is er ook armoe. En natuurlijk is er ook verdriet. En natuurlijk zit het ook vaak tegen. Maar het gaat maar om één ding. En dat is door roeien naar uit te gaan. Dat wil zeggen, doorgaan. Niet de moed opgeven. Doorgaan. Gewoon doorgaan. Altijd doorgaan. Gewoon doorgaan. Je kunt wel dom blijven lullen daar aan rechts van mij. Maar het gaat gewoon even om dat je gaat begrijpen. Het gaat er gewoon even om dat je begrijpt waar het om gaat. Het gaat er gewoon om door te gaan. Ja. Als jullie programma even niet werkt, dan pas je het een beetje aan. Doe je andere muziek of laat je andere mensen komen. In ieder geval, maar je gaat gewoon door. En dus blijkt nu dat meer dan 200.000 mensen luisteren. Maar toen jullie begonnen, toen hadden jullie misschien maar 25.000 mensen. Meteen 200.000 mensen. Ja, we begonnen gelijk goed. En de grote grap is dat we één rechte lijn hebben. Dat kunnen we van u niet zeggen. Nou, dan ben je dus niet gegroeid. Nou, dat is dan ook een waardeloos. Nee, zeg. Maar dat is toch weer anders dan nu een kleine zaaltjes in de borst aan te gillen. Een kleine zaaltjes in de borst, 500 man. Hallo, nou, ik vind het nogal niet wat. Gorinchem, waar ligt dat? Gorinchem. Dat lijkt of iemand niet lekker wordt. Gorinchem. Gorinchem. Ja, ja, ja, ja. Er staat een neuraat op altijd. Jan, roep jij mee. We gaan even Jan neurolinguistisch programmeren. Ja, wat is dat eigenlijk? Wat is het ook alweer? Neurolinguistisch programmeren. Dat was het een groot NLP, ja, ik maakte het begin. Ja, dat was het begin. Is dat niet nog steeds de basis van het... Dat is natuurlijk nog wel de basis, maar dat is natuurlijk verder uitgebreid. En het heeft nu met somatologie te maken. Somatologie, dat is de structuur, de vorm van iemand. Je moet het vergelijken met bijvoorbeeld, je hebt een gitaar en je hebt een snaar. En met een intentie geef je daar dus een klap op. Dan komt er een bepaalde resonantie uit die gitaar. Mm-hmm. Heb je een mandoline met dezelfde lengte van de snaar en je geeft met dezelfde intentie daar een klap op, dan komt er namelijk een ander geluid uit. Dus met andere woorden, dus de vorm van jouw lichaam bepaalt de resonantie, hoe jij weergeeft dus, hoe jij reageert op datgene wat je ontvangt. En dat leg ik mensen uit. Dus in een verkoopgesprek is dat heel belangrijk. Maar ook om jezelf te begrijpen, want je kunt namelijk alleen maar horen en alleen maar begrijpen datgene wat je al lang weet. En zo. En dat leg ik dus uit op die manier. En dan kun je dus anders communiceren met dezelfde mensen. En heeft dit ook met nature-nurture te maken? Nou, ik weet niet wat dat betekent, nature, nurture. Nou, het natuurlijke voedsel. Wat je van binnen hebt of wat je kan leren. Nee. Wat je vanuit de natuur hebt of wat je aangeleerd wordt. Dit is de vorm, dus ik zeg dus de structuur bepaalt dus wat jij kunt horen. Maar u zegt net dat het al in je zit en dan pas kan je het weten. Yes. En dat is dus. En dan is het nature en niet nurture. Ja, nee, maar als het niet in je zit, kun je het ook niet uitvoeren. Ja, precies. Maar dat is dus dan nature. Nature. Dus het zit in je. Ja, het is dus niet aangelegd. Dus het is niet nurture. Nature. Nou ja, maakt niet uit. Het gaat om één ding. En het gaat om, als het niet in je zit, kun je het niet verstaan, kun je het niet horen en kun je het dus ook niet uitvoeren. Ja, precies. Daarom wordt er in metaforen gesproken, zodat iedereen het kan begrijpen op zijn of haar niveau. Precies. Somologie en zouden wij dat ook kunnen begrijpen? Of ben ik daar te dom voor? Nee, Jan, jij zegt zelf, ik heb het woord dom niet in mijn mond genomen. Nou ja, wat maak, nou maak jij er zelf van? Maak jij er zelf van? Zijn die dom of niet? Ik heb je dom zitten lullen. Dat is dat je dom bent. Ik heb je uitgenodigd om samen met je vrouw en met je kinderen om 3 maart in Gorinchem te komen. Ik had al een privéconsult, ik had niet arme kleine kindjes 12 uur in de zaal. Nee, ik geef je een voorbeeld. Ik weet niet hoe oud je kinderen zijn, maar in ieder geval... Ik zou je vertellen, als die over die kolen gaan lopen, dan hebben we saté. De kinderen lopen meteen over de kolen heen. Want die kennen namelijk geen angst. Jij bent voorgeprogrammeerd. Jij denkt bij jezelf, maar luister, het zal mij wel eens pijn doen. Hoe zit dat eigenlijk? Want ik heb me nog altijd afgevraagd. Dat doe ik toch als je blijft staan. Dat is naar nature en nurture. Jan, dom te lullen! Ja, kijk, nou zegt je collega het tegen jou. Ik zeg niks. Ja, maar je hebt hem in je greep, Emiel. Je hebt hem in je greep. Ik ben betoverd. Land door die deur, Jan. Luister nou eens even. Ik ben gewoon nieuwsgierig. Ik neem nog even een slokje omhoog. Ik heb nooit begrepen hoe dat dan werkt. Doet het pijn in je voeten, neem ik aan. Nee, het doet geen pijn in je voeten. Het heeft ermee te maken, dus de mind over matter. Dus het heeft te maken, de geest is sterker dan het lichaam. Het is geen truc. Het is geen truc. Mensen zeggen altijd van, ja, is het een truc? Maar ik leg het ook precies uit. Ik heb slow motion bij me om te laten zien hoe dus gewoon hoe de hitte is, hoe de vonken opstijgen, hoe je voeten erin zet. Het is gewoon, het is 1475 graden Celsius. En je loopt er toch al doorheen. Waarom? Omdat het is je mentale staat. Als je je staat hebt van, ik kan dat, ik durf dat, ik zet mijn eerste stap, dan loop je er zo overheen. Dat is hetzelfde als dat jij gewoon ziek bent. Je bent niet goed in orde. Je hebt verkouden, pijn in je kop. Dankjewel. Maar je moet gewoon iets belangrijks doen. Je hebt vanavond een uitzending en je bent dus eigenlijk onmisbaar, dan heb je er geen last van. Dus dan doe je gewoon 2 uur, doe je je dingen en na 2 uur... Is het geen trucje? Het is geen trucje. Je doet niet iets op je voeten? Je doet niks op je voeten, want kijk, als het een trucje was, was ik natuurlijk al lang door de mand gevallen de afgelopen 25 jaar dat ik dat doe. Dit is gewoon echt, het is een kwestie van moed hebben om die eerste stap in de kolen te zetten. Het is een kwestie van moed hebben. En als je dus de moed hebt om die eerste stap in de kolen te zetten, dan is het nog 6, 7 stappen om die 5 meter door te lopen, doorheen te waden, en dan blijkt gewoon dat het goed is. En heel af en toe zijn de mensen die verbranden zich eerste, tweede, derde graad. Dat gebeurt ook wel eens. Maar die zijn gewoon niet goed? Nee, dat heeft niks ermee te maken. Die hebben zich niet gehouden aan de afspraken die ik met hen gehouden heb. Ah. En dat zijn namen bijvoorbeeld kijk omhoog. Zeg koel mos, koel mos. Wat moet je zeggen? Je moet een aantal dingen zeggen, dus een soort mantra moet je zeggen, zodat je gedachten gericht zijn op het positieve. Maar we gaan straks naar het nieuws, en ik wil graag weten wat het is. En als je gedachten gericht zijn op het positieve, dan kan het negatieve kan je namelijk dus niet kwetsen. En maar, dat is het van we gaan bijna naar het nieuws, maar wat moet je zeggen als je op die kolen loopt? Je moet zeggen koel mos, koel mos, koel mos. Koel mos, koel mos. Koel mos, en als je zegt barbecue, barbecue, barbecue, dan brand je je poten. Maar wat is nou koel mos? Dat is mos, dat is groen spul. Ja, dat is dus gewoon koel mos. Dat is goed, koel mos. Je zou dus ook bijvoorbeeld Calippo kunnen maken. Je zou er een geur van kunnen maken, Emiel. Je zou er ook een geur van kunnen maken. Bij Emiel Ratelband. Ja! Hallo, we hebben een geweldig idee voor je. Wat zeg je? Koel mos bij Emiel Ratelband. Oh, trouwens, dames en heren, jongens en meisjes. Straks gaan we verder met Emiel Ratelband bij Echte Janne. We gaan nu eventjes naar het nieuws, want dat gebeurt ook om 1 uur. Ja. 1 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De jackpot van de postcode loterij is gevallen in Breda. 10 bewoners van een seniorencomplex met de postcode 4834WC... mogen 20 miljoen euro verdelen. Er werd ook 20 miljoen euro verdeeld onder andere wijkbewoners die de postcode 4834 hebben. In onder meer Bussum, Gorkum, Leidschendam en Zeist werd 1 miljoen euro uitgedeeld. In Israël hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen discriminatie in bussen. Op sommige buslijnen in Jeruzalem en de stad Ramat Gan geldt de ongeschreven regel dat vrouwen alleen achterin mogen zitten en mannen voorin. Dat komt voornamelijk voor in wijken waar veel ultra-orthodoxe Joden wonen, meldt de krant Haaretz. Uit protest reisden honderden mannen en vrouwen samen met de bus. De oneenigheid tussen de seculiere en de ultra-orthodoxe gemeenschap in Israël kwam de afgelopen tijd vaker in het nieuws. Vorige week was er ophef over een meisje dat wordt bespuugd en lastiggevallen door ultra-orthodoxe Joden, omdat haar kleding onvoldoende bedekkend is. Oud-president Wellink van de Nederlandse Bank zegt dat de kans groot is dat de eurolanden een deel van hun leningen aan Griekenland moeten afschrijven. In een interview met het Financiële Dagblad, dat de komende dag verschijnt, zegt Wellink dat de bijdrage van de banken aan de redding van Griekenland niet genoeg is. Een groot deel van de Griekse staatsschuld is gefinancierd door overheden en die kunnen niet buiten schot blijven, stelt Wellink. Nederland heeft tot nu toe 4,7 miljard aan Griekenland geleend en er komt nog een nieuwe lening van eurolanden bij. Hoe groot het aandeel van Nederland wordt, is nog niet bekend. Minister De Jager van Financiën heeft altijd gezegd dat Nederland zijn geld terugkrijgt, maar volgens Wellink is dat niet realistisch. Het weer, vannacht in het hele land regen, vooral in het midden van het land regent het hard. Het wordt 1 graad of 8. Overdag geleidelijk droog en wat zon, ongeveer 10 graden. Dinsdag en de dagen daarna veel regen en wind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de echte Jan, de radioshow van Poont. En ik ben Jan Roos. Koemos! Ja, Koemos. En ik ben Jan Heemskerk. En beeld heb je op echtejan.nl gelopen. Het is de moeite waard vanavond. De hashtag op Twitter is echtejan. En je kunt straks gaan bellen met 0800-1121 voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is... Nou ja, echt, bijna het vermelden. Ja, het is een ontzettende onzinstelling. 2012 wordt een topjaar! Koemos! Ja, maar... Een waardeloze stelling, maar het gaat om de interactie met die 3,5 luisteraar die nog wakker is nu. Dus, maar we gaan eerst even nog verder met Emiel, denk ik. Hè? Anders kan je kan ook de stelling doen, Koemos, zegt u het maar. Ja, precies. Ja, nee, niemand belt ons meer door tegen die tijd. Nee. Maar dat maakt helemaal niet uit, want je kan voor onze gast zeggen wat je wil. Maar hij heeft zich indachtig de christelijke gedachte kwistig voortgeplant. En niet zo'n beetje ook, want voor zover wij kunnen nagaan staat de teller op 7 kinderen en 3 partners. Knap stukje werk, zeggen wij. We gaan nog even door met onze hoofdgast van vanavond, Emiel Ratelband. Ik geniet net even van de appelbiljet. Dus stel de vraag maar even. Dan praten wij wel eventjes met elkaar. Ja, geen enkel probleem. Jan, niet er door eens maken. Jan, heb jij ook vroeger de droom gehad om ooit nog 8 kinderen bij 4 vrouwen te maken? Nee. Dat heb ik wel eens gehad. Echt dat leek me heel gaaf. Dat iedereen er heel leuk met elkaar overweg kon. En dat ik een klein kasteeltje kon betalen in Frankrijk. En dat iedereen daar woonde. Hé, daar zouden ze een dromenkender op moeten loslaten. Maar waarom zou je dat willen? Nee, dat weet ik ook echt niet meer. Inmiddels ben ik ook zo van. Ik had die droom ook. Ik had die droom. Nou, hier! Ja, en ik heb hem waargemaakt. Ja, hij is waargemaakt. Emiel, eerst even die mond leeg eten. Want nee, ik heb hem leeg. Ik probeer het ook vol te zetten tot het laatste. Ja, maar ik heb hem waargemaakt. Dat lukte niet. Ik wil altijd gewoon heel veel kinderen hebben. En ik vind 8 kinderen gewoon het ideale. Dus gaat er nog eens eentje komen, denk ik? Ja, ik ben met mijn vrouw bezig om dat te overtuigen van het feit dat een 8e kind daar... nog een jongetje, dan heb ik 4 jongens en 4 meiden. Maar je bent 60, klopt? Ik ben 63. 63. Ja. Zou je niet zeggen, Jan, hè? Nee, mag ik rustig even zeggen? Want niemand ziet mij. Een hele knappe kerel. Nou, zie je wel. Er staat hier enorm belicht. Kijk even naar mijn haar. Ja, je hebt een prachtig haar. Schitterend haar. Eén grote bak schoonheid. Maar de vraag is natuurlijk, als je met je 63 een kindje gemaakt, dan ben je 64 als je komt. Ja. Is dat niet een beetje lullen voor het kindje? Of gaat het alleen maar over Emiel? Nee, maar kijk er nog op de ijs. Charlie Chaplin. Ja, nou, dat vind ik dus ook niet kunnen. Dat zijn allemaal jongens, omdat jij dat niet kan. Maar, omdat ik het niet kan. Hoe oud ben jij? 41, 42, denk ik? Oh, we gaan dit doen. Nee, wat? Nee, Jan. Dat gebeurt regelmatig. Nee. Ik zal even... Jan, het is 34. Hoe, 44? 34. Oh ja, neem me niet kaal. Nou, oké. Okay. Neem me niet kaal, zei je dat nou? Neem me niet kwalijk. Ik begin toch ook niet over die pens van jou, Emiel. Neem me niet kwalijk. Het gaat hier hard tegen. Onder de gordel steken. Ik vind het een beetje een nichte streek. Nou, respect voor die mensen. Ja, voor de moslims en de homo's. Maar dat is ook één bak liefdezaak. Oké, goed. Maar goed, je bent 34. Je zit momenteel in je eerste relatie. Ja. Het zou toch kunnen zijn dat je vrouw vandaag of een paar jaar zegt, maar luister, Jan, ik ben het zat. Ja, die oude rotkop heb ik wel. Een grote bek van jou elke keer. Mensen spreken mij aan overdag bij de bakker dat jij je smaak zondagnacht niet gedraagt. Nee. Oké, dus ze gaat weg bij jou. Nou, je loopt met je hart onder je arm, hè? Je ziel onder je arm. Ja. Oké, je ontmoet een andere vrouw en je denkt bij jezelf, maar luister, zij is een stuk jonger dan jij. Ze is 22, 23 en ze wil graag nog een paar kindjes hebben. Ja. Wat zeg je dan? Zeg je dan nee? Om en tegen een meisje van 22? 23, 24. Dan zeg ik nooit nee. Dat zeg je nooit nee. Nou, precies. Het is veel. Ja, precies. Tegen een meisje van 22. Dus voordat je het weet. Met mijn hoofd. Dus voordat je het weet, heb je dus nog twee of drie kindjes erbij. Ja, maar we toch nog een paar kindjes. Ik ben net een konijn, hoor. Net als jij, Emiel. Maar wat ik het over ging, is dat je als je 63 bent en nog een kindje maakt, dat je zo'n oude vader bent. Want dan ben jij namelijk, is het kindje 15 en dan ben jij namelijk al dood. Emiel, je bent toch ook opa? Maar ik vind dat, ja oké, andere Jan, knappe Jan, zou ik dat zo. Ik antwoord geven. Nee, maar ik wil even het antwoord geven. Nou achter dat even raden. Ben je nou gewoon een kaspoot? Nee, maar een kaspoot. Wat is dat nou weer? Gooi me maar in! Dames en heren, jongens en meisjes, echt Jan en luisteraars. Het is niet te geloven, maar na een kleine 50 minuten praten met Emiel Ratelband zijn we erachter. Het is eigenlijk gewoon, we weten nu wat het is, de truc. Emiel Ratelband is gewoon een kaspoot. Wat is een kaspoot in godsnaam? Een closet homoseksueel. Wat is in godsnaam een closet homoseksueel? Ik weet niet wat het is. Een nicht die nog in de kast zit. Een nicht die nog in de kast zit? Ja, je hebt het de hele tijd over mijn uiterlijk. Mannen onderling, die gaat het dan niet over elkaars uiterlijk. Je bent gewoon jaloers wat Emiel mij knap vond en jou niet. Het is gewoon een ding. Je bent gewoon jaloers? Verhaal ja, ik ben een beetje jaloers geweest. We zaten net zo lekker. Ja, weet je, okay, is dit nou allemaal? Ja, Emiel wil nog 8e kind. Is nu bezig. Is het nog steeds mevrouw, de mevrouw waar je vorig jaar bijna van ging scheiden, maar toch net niet? Die mevrouw? Ja. Is weer heel... Ja, nou, gelukkig wel. Maar oké, kijk, we hebben overal... Ik denk dat jij ook wel eens een keer crisis in je relatie hebt gehad. Nou, ik ook wel, ja. Nou, zeker. Nou, oké, goed. Nou, en bij mij, als het bij mij gebeurt, dan wordt het groot uitgemeten in de pers. Maar ja, dat doe je zelf ook aan mij, of niet? Die hebben ook wel enig flair voor het theatrale, toch, of niet? Nou ja, goed, dat is natuurlijk niet mijn ontzeg natuurlijk. Mijn ego is natuurlijk, staat me niet aan de weg. Maar goed, natuurlijk, dat is, maar ik laat het naar buiten komen... Dus, zodat mijn andere mensen ervan kunnen leren. Maar even antwoord geven op jouw vraag, want daar ga je het namelijk om. Kijk, natuurlijk kun je als objectief waarnemer, zoals jij, Jan, zeggen... als 32-jarige, kun je zeggen van... ja, maar luister, maar als je 63 bent en dan nog een kindje verwekken... is dat dan wel verantwoord voor dat kind? CQ, is dat niet egoïstisch, want jij wilt het op de aarde zetten enzovoort enzovoort. Ja, ja, ja. Ja. Dan, kijk, ik zie dat natuurlijk uiteraard anders. Ja, tuurlijk. Waarom zie ik dat anders? Ja, goed, maar ik respecteer jouw mening dus. Ik respecteer jouw mening ook voorkomen. Ja, je weet niet eens wat mijn mening is, dus hoe kun je dat respecteren? Ja, daar heb je gelijk in ook. Dan moet je me even aanhoren. Kijk, ik denk dat ik op mijn leeftijd met mijn kinderen op een andere manier omga... als dat ik toen ik 28 was, toen ik mijn eerste kinderen kreeg. Ja. Met meer ervaring, iets rustiger, iets bedachtzamer, iets voorzichtiger... zodat zij meer intensiteit met mij meemaken. Want toen de tijd was ik eigenlijk altijd buiten de deur. Ja. Ik ben nu eigenlijk altijd thuis. Dus die kinderen maken mij gewoon bijna 24 uur per dag maken ze me mee. Maar het gaat wel goed met de zaken, maar je bent eigenlijk bijna altijd thuis. Omdat ik thuis werk. Ik heb thuis mijn kantoren en dergelijke. Dus, en de kinderen lopen in en uit. En als ik een klus heb in het buitenland, gaan de kinderen gewoon met mij mee. Het gezellig? En gezellig, ja, dat is ook altijd leuk. En als ze gaan bijvoorbeeld ook mee naar Gorkum. Dus de nacht ervoor slapen in Gorkum. Nee, en maar daarnaast dan Gorkum. Begrijp ik al. Maar je kan natuurlijk heel anders met je kinderen omgaan. Ja, omdat je ouder bent. Maar ja. Je bent nog steeds dood als die jongen 15 is. Nee, maar oké. Okay, ik ben zelf. Mijn vader is overleden toen ik 12 was. Dat heeft mij echt geen slechte mens gemaakt. Maar ik weet het al heel goed. Dus, maar jij kiest ervoor om dan zo... als die jongen zo jong is... Ja, maar ik heb dan niet voor... Maar misschien word ik wel 96. Kan als toch je ook... belieft zegt, zou dat kunnen? Nee, dat kan toch best. Ik leef gezond, dus ik kan best 96 worden. Dus dan ben ik 30 jaar. Hoeveel kilo, Emiel? Ik ben 110 kilo, maar 1,90 meter. Ja, een BMI'tje? Waar zitten we dan wat op? Zeg je wat? Een BMI? Een BMI, daar moet je niet naar kijken. Want het is spieren die wegen zwaarder dan vet. Oh, dus ja, nee, ja, je hebt gelijk. Grote vriendje, moet je huiswerk kennen, ja, jongen. Ja, even mijn huiswerk doen. Ja, er zit een bak spieren in die zwembad van je. Naar de groeten. Tjonge, jongen. Nou, zullen we even, nou, even naar de knappe Jan? Even naar de knappe Jan? Ik denk dat je nog twee keer tegen een deur kan lopen, is klaar, hoor. Emiel, nog een vraagje even. Ja. In het verleden herinner ik mij, was jij toch al nogal stellig over de rolverdeling tussen man en vrouw? Ja. En is dat nog altijd zo? Of ben je daar inmiddels ook is nog altijd zo, ja. Ik ben er helemaal van overtuigd dat heel veel ellende, zoals we vandaag de dag tegenkomen, dat de oorzaak ervan is dat als het kind thuis komt van school, of spontaan thuis komt, of gewoon verplicht thuis komt, en er is niemand die dat kind kan opvangen, dat heel traumatisch kan werken op kinderen, ja. En bijvoorbeeld een van de dingen is dus... we hebben het net al gehad over die 110 mensen die lastig zijn gevallen. Hè, dus hulpverleners die lastig zijn gevallen. Dat heeft er naar mijn gevoel mee te maken... dat er een vader of een moeder thuis hoort te zijn... als kinderen thuis ja, komen van school. Vroeger wil je nog wel eens laten ontglippen... dat dan een moeder moest zijn, maar inmiddels ben je daar... Nee, natuurlijk. Het is of de vader of de moeder. Maar er moet altijd iemand thuis zijn om het kind op te vangen. Als je kijkt, als je door Amsterdam heen rijdt... of Den Haag, Rotterdam of overal waar je komt vandaag de dag... dan zie je groepen jongeren buiten hangen. En dat zijn kinderen van 10 naar 11 jaar, die dus niet weten waar ze naartoe moeten. En ik denk dat gewoon... Kijk, als ik nou even kijk naar mijn eigen kinderen... hoe vaak moet je niet herhalen van eet met je mes en vork, ga zitten... Drink voor het eten niet, drink pas na het eten. Doe dit, doe dat, niet één keer zeggen... maar je moet maar blijven zeggen. Drink voor het eten niet... Hey Jan, zit je al bijvoorbeeld Het gaat gewoon even om... Mogen ze niet drinken voor het eten? Nee, je moet ze niet laten drinken voor het eten. Waarom niet? Omdat ze dan niet genoeg kunnen eten. Ze moeten dus eten en daarna mogen ze drinken. En ook niet tijdens het eten, mogen ze ook niet drinken. Dus bijvoorbeeld, mogen ze wel praten tijdens het eten? Nou, je mag wel praten, maar gewoon geen televisie kijken bijvoorbeeld. En niet met de computer bezig zijn. Nee, zo, nee. En, gewoon, en als er iemand binnenkomt, een hand geven. Ja. We waren bijvoorbeeld vanmiddag waren we met de kinderen waren we dan bij de familie, bij de schoonfamilie, dus bij de familie van Moon. Nou, en dan zijn die kinderen die gedragen zich gewoon netjes zoals het ook hoort. Staan op als er een oma moet gaan zitten, bij wijze van spreken. Nou, en de kindje is pas 4 jaar en die weet het al. Nou, dat is dankzij de verdiensten van mijn vrouw, die dat dus ophamert en die dat zegt. Nou, en dat zijn dus waarden en normen die dus niet in geld uit te drukken zijn, maar die dus alleen in tijd uit te drukken zijn. Dus daarom denk ik gewoon dat er heel veel ellende... en dan kijken we terug naar het Amerikaanse voorbeeld. Ja. Wij waren in 86 waren we in Vancouver met poffertjes. En de buurman daarvoor die had een 2 banen om de kosten te kunnen verdienen. En zijn vrouw had ook 2 banen. Met andere woorden, ze werkte dus per dag. Iedereen werkte daar gewoon 16 uur per dag. Die kinderen kwamen thuis, er was nooit iemand thuis. Ze gingen naar school en papa en mama waren al weg. Ze kwamen terug van school, papa en mama waren er nog steeds niet. Met andere woorden, 1 grote doffe ellende. Dus dat is het punt gewoon. Dus een papa of een mama horen thuis te zijn als een kind thuis komt. Vinden jouw kinderen jou ook leuk? Dat zou je aan hun moeten vragen. En ik denk dat je tot de verbijstering zou komen. Want al mijn kinderen bellen mij gewoon minimaal 4 keer in de week uit zichzelf. Mijn kinderen die willen altijd bij mij zijn, omdat ze mij gewoon een hartstikke aardige gozer vinden. Maar de vraag is dan, misschien heb je ze wel neurolinguistisch geprogrammeerd. Nee, dat maak jij ervan. Nee, maar willen ze later ook goeroe worden? Wat zeg je? Of ze ook goeroe willen worden? Ja, doe je huiswerk, dat weet je wel. Nee, dat willen ze niet. Okay. Oh. Nee, ze willen geen bekende Nederlander zijn. En 2 van mijn kinderen willen echt absoluut buiten publiciteit blijven. Hebben ook bijvoorbeeld Edwin Smulders gevraagd van haal mijn foto's weg van de site. Want dat wil ik niet als er foto's gemaakt worden, als we met elkaar op een première komen. Dan willen ze niet op de foto. En dat is oké, dat elke journalist die weet dat en die respecteert dat. Je kiest er zelf wel voor in de spotlight te staan. Ik kies er zelf wel voor, en iemand die in de spotlight staat, die heeft gewoon een biografie. Nou, die werd dus geschreven door Henk Verharen. Ja. Ik ratelband, een biografie over jou. En toen ging het mis. Nou, dit ging niet mis. We hadden afspraken gemaakt. We hadden om te beginnen geen afspraken gemaakt. Die jongen die zat aan de kook en die was in alcohol. Oké, geen probleem. Hij benaderde mij. Hij zegt, maar luister, kun je mij van de rotsje af helpen? Ik zei, natuurlijk Henk, kom maar. Oké, dus ik heb hem van de rotsje af geholpen. Hij was een week of 6, 2 maanden was hij van de rotsje af. En toen belde hij me op en zegt, maar ik ben zo bang dat ik terugval. Mag ik een keer met jou samen mee een paar seminars volgen? Ik zei, natuurlijk. Dus hij is met me meegegaan. Het was hartstikke gezellig. Een keer naar Duitsland, een keer naar Zuid-Duitsland, een keer naar België, een keer in de buurt van Leeuwarden geweest. Hartstikke gezellig. En toen zegt hij na een maand of 2, 3, zegt hij tegen me. Hij zegt, ja, maar luister, ik wil graag een biografie over je schrijven. Ik zei, ha. Ik zei, wie zit er te wachten op een biografie van Emma Ratelband? Hij zei, nou, ik denk dat het hartstikke goed is. Hij zei, maar ik heb alles al opgenomen op een bandje. Ik zei, ja, dat moet je natuurlijk niet doen. Ik zei, dat is niet netjes, Henk. Ik zeg, maar luister, laten we eerst even een papiertje maken dat je dat niet gebruikt. Nou, we hebben een papiertje gemaakt dat hij het niet zou gebruiken. En wat schetst mij in verbazing. 2 maanden, 3 maanden later komt hij met een uitgever aanzetten en zegt, maar luister, we gaan het toch uitgeven. Ik zei, nou, dat vind ik een klote streek. Ik zeg, moet je niet doen. Nou, dat hebben ze toch gedaan. Vond je niet gek dat je 2 maanden iemand in de auto had die een cassettebandje mee liet lopen? Ik heb nooit gemerkt dat een cassettebandje bij zich had. Dat deed hij stiekem? Dat deed hij stiekem, ja. En hij zegt zelf dat dat niet zo is? Ja, maar dat maakt niet uit. Als het werk anders zou zijn, dan zou het anders zijn. Nee, maar het probleem is namelijk dat je hem net al weggezet als junk. Dus dat we nu moeite hebben om dan te geloven dat zijn verhaal waar is. Dus dat is wel Ik zeg even van tevoren hoe hij bij mij gekomen is. Nee, begrijp ik wel. Maar dat hij niet bij mij gekomen is als schrijver. Nee, maar hij is niet bij mij gekomen als schrijver. Maar als junk. Hij is bij mij gekomen als dus verslaafde. En hij wilde van de rotzooi af. Nou, oké, dus daar heb ik hem mee geholpen. Dus het gaat erom dat hij misbruik heeft gemaakt van mijn vertrouwen. Dus het blijkt ook dat het boek wat hij nu wat hij heeft uitgegeven. Hij wil gewoon dat er elke keer dat er communicatie over is. Dat er commotie over is. Hij wil graag een kort geding beginnen om het te verhinderen. Nou, dat heb ik allemaal lekker niet gedaan. En tot nu toe heeft hij 100 exemplaren. Verkocht. Nou, 100? Lekker. Ja, dus hartstikke goed. Nou, dat is ook niet echt veel, hè? Nee. Maar die Verhaar die zegt gewoon dat hem niet waar is, dat hij afspraken met je hebt gemaakt en dat je het ook leuk vond. En op een gegeven moment knapte er een van de draadjes in je hoofd en toen was je boos. Ja, maar jammer dat je dat nu zegt, want anders namelijk had ik het contractje meegenomen, had ik je het laten kunnen zien. Jammer dat ik het nu zeg. Nee, als ik mijn huiswerk had gedaan. Nee, als je nou me had gebeld en gezegd, dit is een van de vragen. Nee, neem het contractje dan mee. Dan had ik het contractje maar meegenomen. Maar ik kan van alles en nog wat, Emiel. Maar ik kan niet zien telepathisch of jij contractjes in de laar liggen. Nee. Ik heb het geprobeerd. Ja, Jan, je gelijk. Je gelijk. Checken! Ja, oké. Okay. Wat ik als zo ongelooflijk vind, is het verhaal, Emiel. Zat ik er even over na te denken. Is dat 2 versies van één en hetzelfde verhaal zo waanzinnig ver uit elkaar. Ja. Maar ik ben een heel goed gelovig mens. Middenweg, ik kan me dus niet voorstellen. Dat iemand moet dan ontzettend zitten liegen. Dat kan niet anders. Nee, maar kijk, hij had een bandje bij zich. En dat heeft natuurlijk niet elke minuut laten lopen. Hij heeft dat gewoon regelmatig. Heeft hij gewoon op de telefoon wat opgenomen. Dus hij heeft er gewoon de telefoon aangezet. En heeft mij een aantal vragen gesteld. Van hoe gaat het? Hoe is het? En dit en dat is dus en zo. Nou ja, goed. En als op een gegeven moment heb je een relatie met iemand. Kijk, als wij nou een week bij elkaar zijn, Jan. Dan vertel ik ook eens een keer dat het tegen zit. En ik vertel een keer dit en een keer dat. En jij vertelt meer over jouw leven. En ik vertel over mijn leven. Nou, en als je uit zijn verband gaat trekken, ja, maar luister dan. Dus nogmaals, het maakt mij niet uit dat hij dat geschreven heeft. Ik steun het alleen niet. Hij zit tegen mij van, luister, als jij dan een kort geding begint, dan kunnen we de winst met z'n 3 delen. Ik zeg, Henk, ik doe het niet gewoon klaar. Ja, hij zegt ook, die Emiel Ratelband is een totale mafklapper. Nou, dat denk ik ook dat je dat wel moet zijn om bekende Nederlander te kunnen zijn gedurende 25 jaar. Natuurlijk ben ik niet normaal, want een normaal mens die woont, die rijdt in een Golf GTI met een spoiler erachterop, met een Bose installatie erin en die woont in een Phoenix woning. Dus heeft een inkomen van €2000 in de maand. Dus normaal ben ik in ieder geval niet. En wat rij je nu? Nog steeds Bentley? Ik rijd een Bentley, ja. En wat zijn de inkomsten per maand? Nou, dat varieert. Tussen? Maar normaal? Wat ik wil wel weten wat Emiel verdient, hoor. Waar? Ja. Oké. Okay. Ja, vind ik saai. Maar het ligt tussen de 100 en 175.000 euro per maand. Per maand? Ja. Nou, daar kom ik mijn nest niet vooruit. Nou, exact. Nou, Jezus, wat een hoeveelheid zeg. Hoezo? Nou, gewoon een lekker... Ik denk dat ik iets anders ben. En ik gewoon en dat ik harder werk als jou, denk ik ook wel. Als jij? Als jij, neem ik kwalijk. Ja, ik zou... Wel juist werk doen, hè? Ja, het is dan jij, maar ik wil het in stapjes doen. Nee, maar dat is indrukwekkend. Ik bedoel, ik vind het inderdaad dat niet normaal zijn. Dat is toch inderdaad lucratief business gebleken dan. Oh, nee, maar ik denk dat iedereen die een talent heeft, dat die niet normaal is. Want als je namelijk normaal bent, heb je geen talent. En dan ben je gewoon, gewoon Jan Modaal, zoals men even zeggen moet. Dit programma lukt het heel gevoelig. Hoezo? Dingen als Jan. Ja, Jan Modaal, dat past bij mij. Vroeger zijn we toch Jan Modaal, maar ja. Tegenwoordig heet dat Henk en Ingrid of zo. Ja, ja, sorry. Ja, bij jou, Henk en Ingrid. Nee, maar het gaat er gewoon toch even om dat als iemand dus bijvoorbeeld heel mooi, zo Wiebe, de pianist, is toch niet normaal als je zo mooi piano kan spelen? Nee, die heeft echt talent. Nou, als ik bijvoorbeeld zo'n Joep van het Hek, is toch niet normaal als je dus gewoon 2 uur achter elkaar zo kan praten zodat er 2,5-3 miljoen mensen luisteren? Zit u op het niveau Wiebe en Joep? Ik denk op dat niveau zeer zeker, ja. In ieder geval bent u onlangs uitgeroepen tot moraalridder van de week, wist u dat al? Wist ik niet. Nee, dat is een site, wist ik ook niet. Een beetje research en de combinatie. Maar moraalridder is een beetje cynisch, toch? Nee, ze bedoelen in dit geval is het serieus bedoeld, want Andries Knevel zit erachter. Je weet wel. Nee, dat is de programma, man, moraalridder. Daar hebben ze ook een site. Oh. Dus wekelijks wordt dan, of maandelijks, even af. En je was het moraalridder geworden vanwege je inspanningen voor dat Egyptische, voor dat meisje. Nou, is toch leuk? Dus dit is dan in dit geval was bedoeld als compliment voor een programma. Nee, maar even, neem nou even dat Egyptische meisje. Er zijn 742 kinderen ontvoerd door hun vader naar Egypte. De Nederlandse regering doet daar niets aan. Die kinderen hebben allemaal een Nederlands paspoort. Je moet je even voorstellen. Die kinderen hebben een Nederlands paspoort, hebben een Egyptische vader. Ja? Die vader neemt dat kind mee. En de overheid doet daar niets aan. Nee. Dus ik heb die vrouw gezien op opsporing, op vermist, van jongbloed. En ik heb tegen mijn vrouw gezegd, dat kind halen we terug. We hebben dus eerst gewoon, we zijn er eerst naartoe gegaan. Ik heb een paar zware jongens gehuurd daar in Cairo. We zijn naar het dorp toe gegaan. Het was onmogelijk. Het was fysiek onmogelijk om het kind te ontvoeren. Ik kon niet. Toen ben ik gaan procederen. Ik ben eerst in Egypte gaan procederen. Ik heb in Nederland geprocedeerd. Ik heb het gewonnen. Uiteindelijk allemaal na 1,5 jaar procederen. We zijn teruggegaan naar Egypte met de moeder, met de vertaler enzovoort enzovoort. We zijn daar gekomen. De politie laat het lekken. Het bed is nog warm. Het kind is dus gewoon. Hè, dus niemand wist dat we kwamen. De politie heeft gebeld. Oké, het kind. Nou, dus nu is plan C. Gaat nu in werking. Dus binnen 3-4 maanden zal het kind hier zijn. Maar het gaat erom dat het te gek voor woorden is dat dus particulier initiatief dus een kind terug moet halen van de moeder. En nou, dat ik daar dan als moraalridder wordt neergezet, oké. Maar het gaat erom dat men eens na moet denken. Nee, het was een compliment. Ja, maar goed, het gaat erom dat men eens na moet denken dat het toch te gek voor woorden is dat er 742 kinderen ontvoerd zijn en dat dus gewoon onze Nederlandse overheid daar niets aan doet. Dat is gek, helemaal waar. Meneer Ratenband, we moeten zo een beetje gaan afsluiten. En kijk, ja. U bent natuurlijk de positiefste Nederlander van dit land. Daar zijn we het zo langzamerhand wel over eens, toch? Nee, op mijn naam mogelijk. Maar, we hebben natuurlijk al die luisteraars en die luisteren naar u. Ja. En die denken, ik zou nou eventjes in 2012 even een heel klein setje van meneer Ratelband hebben. Een klein setje. Niet te heel lang, nou ja, maar met een paar zinnen. Als je een klein setje wil hebben, dan zou ik zeggen, kom dan 3 maart naar... Geen reclame maken. Het gaat zo goed met de zaken. Maar ik zou dan zeggen, van, kom dan daar naartoe en meld je aan bij de Ratelband, bij de site van de Ratelband. Nee, het gaat meer om dat je iets positiefs zegt. Kijk, de realiteit is natuurlijk dat we momenteel met z'n allen in een crisisbalans en in een depressie zijn beland. Dat geeft helemaal niks. Nee. Want mensen blijven eten, mensen blijven zich kleden, mensen blijven autorijden, mensen blijven op vakantie gaan. We moeten alleen een stapje terug doen. Het zijn dezelfde mensen die 3 jaar geleden klaagden dat de bomen niet tot de hemel konden groeien, zijn nu dezelfde mensen die zeggen, oh wat zielig, we zitten in een crisis en het gaat hartstikke slecht. Je kunt door die crisis heen komen. En het enige wat je moet doen is bidden. En het bidden wil zeggen... Bidden? Dat je... Exact. Want het bidden is een rituaal wat duizenden jaren geleden ontwikkeld is door de mystici. En bidden wil zeggen dat je 's avonds voor slapen gaat jezelf 3 vragen stelt. En de eerste vraag zou moeten zijn, wat heb ik vandaag geleerd? Geleerd van de kritiek. Geleerd van het slecht gaan. Het geleerd van de Telegraaf gelezen. Geleerd van al datgene wat op mijn pad gekomen is vandaag. Ja. Ja. En als je weet dat je vandaag 1 ding hebt geleerd, dan weet je dat vandaag gewoon een waardevolle dag is. Het tweede is, wat heb ik vandaag gegeven? Wat heb ik gegeven van mijn kracht, mijn intelligentie, mijn liefde, mijn aandacht en mijn financiële rijkdom? Ja. En als je weet dat je wat gegeven hebt, dan weet je dat je wat hebt wat je hebt kunnen geven. Ja. En dat geven, datgene wat je gegeven hebt, dat komt altijd terug. Een setje. En de laatste vraag, een klein setje. De laatste vraag die je zou moeten zeggen is: wat heb ik vandaag gedaan waar ik trots op mag zijn? En als je weet dat je vandaag wat geleerd hebt, en je hebt vandaag wat gegeven, en je hebt zelfs vandaag wat gedaan waar je trots op mag zijn, dan kun je vannacht namelijk heel goed slapen, waardoor je morgen weer positief opstaat. Ja, en één chakra nog even. En chakra wil zeggen chakra! Want chakra alleen het chakra. Want chakra is namelijk beter als dat je tegen jezelf zegt, shit, ik kan het niet. Nee, en zo is het. Meneer Raadband, mag ik u hartelijk danken voor dat u hier in de studio... En jullie bedankt voor de heerlijke appelbiers. Enerverende nacht mogen we wel zeggen. Dat kan je wel stellen. Ik wil nog één ding zeggen. Ik vond het namelijk een eer dat je me uitgenodigd had. En ik vind het eigenlijk een klein beetje een blamage voor jezelf... dat je zegt dat ik het waard vind om in zo'n klein kutprogramma te komen als jullie. Nee, dat was een grapje. Want namelijk, al is het een of andere omroep in West-Vlaanderen... die zegt, Raadband, wil je komen, dan kom ik. Namelijk, is er maar één persoon die het oppakt, ik zeg... dan was het de moeite waard om het te doen. Die is er geweest. Hartstikke goed. Bedankt. Ik hoop dat je dat je tegemoet kan zien op 3 maart. Zeker, ja, hoor. Ja, bedankt. We hebben over zieners gesproken en goeroes. Jomanda is er helemaal niks bij. Als onze analist iets zegt, komt het ook uit. Die hoeft alleen maar een blauwe jurk aan te trekken... een zaal in Tiel te geven en meneer is binnen. Sporten. Met Leo. Ah! Leo Driessen. Goedendag, Leo! Goedenavond. Het is toch niet te geloven. Jij zei, de slisbek gaat eruit. En wat gebeurt er? Nou, we zouden toch een nieuwe zo noemen. Wie? Sven Rutte. Wat? Een slisbek. Het is toch de slisbek? Nee, we zouden het niet meer doen. Nee, het ging over de processen. Het ging over de processen. We zouden gewoon zeggen, deze respect voor deze trainer. Fred heeft gezegd, ik is, dus ik beslis. Wat zeg je? Goed. Wat zei Fred? Leo, wat is er aan de hand met Fred? Fred? Leo! Wat is er aan de hand? Doe eens normaal, man. Hij is een beetje speels, Roos. Roos heeft gisteren niet gezopen. En dan moet de hele wereld... Roos, ik heb een vraag. Ja. Als jij Martin Simek nadoet, hè? Dat doe ik niet. Die hebben we echt in de studio. Ja. Oh? Ja. Ja? Oh. Nee, dan... Nee. Maar dan wat dan? Nou, dan ben je bijna rijp voor een psychiater. Echt waar. Maar dan? Nou, dan komt alle geiligheid die jij in je hebt, die komt helemaal naar boven. We hadden het er net ook over, Leo, over Jan zijn geiligheid. Ja? Het is een probleem wat bijna onder controle is. Ja, het gaat goed. Het gaat goed. Het gaat met intensieve therapie. Dat klopt wel, hè, wat ik zeg, hè? Ja, nou. Dat die intense geilheid bij mij? Nee, als je Simek nadoet, dan komt dat helemaal naar boven. Ja. Ik geloof dat Simek gewoon Simek is. Nou. De slisbek gaat eruit. Hoe komt dat? Ja. Nou, dat is dus in de onderling goed overlegd. Nee, kijk, luister. De PSV wil niet verder met Vet Rutte. Anders hadden ze maar lang een aanbieding gedaan. Want dat hebben ze keurig. Dat is Marcel Brands, die is daar wel heel handig in. Die heeft het keurig in midden gelaten. Dus heeft Vet op een gegeven moment gezegd, dan maak ik dat uit. Ik zeg zelf wel dat ik stop. Dat betekent, zal ik de volgende voorspelling doen, dat hij dus niet pas aan het eind van het seizoen weggaat, maar volgende week. Deze maand al. Ja. Ja, want dat is de grote grap, want Fred heeft gezegd, tenminste, dat denkt men, dat hij dat heeft gezegd. Dat is nog niet helemaal duidelijk, maar hij heeft iets gezegd van, als het zo gaat, dan stop ik het zelf ermee. Want ik stop ermee. En toen dachten ze, hij zegt, ik stop ermee aan het eind van het seizoen. Maar is het niet zo dat het eigenlijk, dat hij gewoon, omdat hij weet dat hij eruit geflikkerd wordt, nu een statement wil maken? Ja, Fred houdt de eer aan zichzelf. Nou, de eer aan jezelf is zeggen dat je nu al opstapt. Nee, Leo, luister eens. Ik heb de banden nog wat afluisteren. Opstapt. Ja, maar het is toch eigenlijk best wel een goede train. Wel, nee. Hoezo wel, nee? Sorry, dat vragen we aan de analist. Ja. Leo? En waarom moet je eigenlijk weg? Want ik denk dat PSV gewoon toch wel kampioen wordt, even tussen ons zeggen. Ja, natuurlijk. Maar dat worden ze met Fred Rutte en dat worden ze ook zonder Fred Rutte. Want ze hebben gewoon het beste materiaal. Ja. Dus, en dan denk jij, precies. Ik kan het alleen maar beter worden als ze ook nog een goede trainer hebben. AZ en Feyenoord werden kampioen, Leo. Even nu praten. Ja, maar dan komen we zo. We zijn even met PSV bezig. Oh, ja. Even alles... Wie tip jij als de opvolger volgende week van Fred Rutte? Ja, Steve McLaren, die is al gecontracteerd. Ik vraag het verdomme aan Leo. Oh, sorry. Zit hier een 250.000 luisteraars die willen weten wat Leo ervan vindt. Niet wat jij ervan vindt. Nou, wie? Leo? Ja, zoals ik jou dus al voor de uitzending gezegd heb, inderdaad, Jan Roos, is het Steve McLaren. Steve McLaren. Ja. Steve heeft trouwens ook een spraakgebrek. Steve McLaren. Nee, dat is Engels, Jan. Waarom Steve McClaren, Leo? Nou, ze willen, met Steve McClaren is de enige trainer die met Twente kampioen is geworden van Nederland. Dat is dus wel een kampioenenmaker. En hij heeft wel een mentaliteit die wel past bij een team dat echt kampioen wil worden. Want hij dat komt uit Engeland. Daar hebben de managers dat alleen het eerste helft al telt en de rest telt niet. En als je maar hij was dus ook een hele aardige, lieve trainer. Ook niet zo'n houdegen, zo'n beul, zo'n monster die dat materiaal in toom kan houden. Dat heb je toch even bij PSV. Gewoon een schopper, een monster. Nee. Nou, ik denk dat ze wel een beetje iemand zoeken die ook wel een beetje van de zachte kant is. Zoals Bobby Robson ook was. En amabele mensen. Er hebben bijna altijd alleen maar amabele mensen gewerkt bij PSV. Ja, dat is wel waar. Hey, en waar gaat de Slisbeck nu werken, denk je? Leo? Als je het hebt over Fred Rutte. Ja, dat is dus. Ken jij een andere Slisbeck? Precisie. Nee, Jan, ik heb en ik zal met Fred Rutte. Heb ik altijd leuk gewerkt. En daar blijf ik goed mee werken. En het is een vakman. En ik denk dat hij op zijn best is als hij bij een team kan gaan werken wat hij kan gaan opbouwen. Want daar is het wel goed mee. En die hem kunnen verstaan ook. Ook die hem kunnen verstaan. Ja, hou daar nou eens over op, man. Jij praat toch ook al zo onduidelijk als de pest. Ja, maar ik ben geen voetbalcoach. En de radio ook. Wat zeg je? Wat zeg je, Leo? Ja, nee, Jan. We moeten daar mee ophouden. Beloof je dat? Die Slisbeck. Ik vind dat je nou je excuses aan moet bieden aan Fred Rutte. Op de eerste dag van het nieuwe jaar, tweede dag van het nieuwe. Jij moet je excuses aanbieden. Nu? Het zou zo kunnen dat het misgegaan is dankzij jou met Fred Rutte bij PSV. Gewoon dat je iemand constant ondermijnt. Maar zou het niet zo zijn dat zijn spraakgebrek er ook iets mee te maken heeft dat hij weg moet? Als dat zou zo zijn, dan zouden er nog maar heel weinig mensen in Nederland kunnen werken en wonen. Nou, ik ken niemand die zo'n spraakgebrek heeft als die Slisbeck. Dus je biedt niet je excuses aan, begrijp ik? Ik wil best mijn excuses aanbieden. Ja, doe het dan gewoon, dan zijn we toch klaar. Jezus, Leo, het spijt me. Nee, Fred, het spijt me. Moet ik tegen die Slisbeck zeggen dat het me spijt? Meneer Slisbeck, het spijt me. Ja. Wat? Tegen Fred Rutte, nu. Oké. Beste Fred Rutte, als u luistert, zou ik graag mijn excuses willen aanbieden dat ik daar een grapje van maak dat niemand u kan verstaan omdat u een ontzettend spraakgebrek heeft. En ik zou u niet meer Slisbeck noemen, ondanks dat u enorm slist. Ja. Uit uw bek. Wat mond. Wie wordt de kampioen, Leo? Leo! Feyenoord wordt kampioen. En dan is er nog iets van... Ajax gaat zaalvoetbal doen, hè? Zaalvoetbal? Ja, zaalvoetbal. Dus Danny gaat samenwerken met Danny. Dus Ajax gaat zaalvoetbal doen. Die ken ik wel, want de vrouw van Cruijff en Danny. Nou, denk je dat ik me niet inlees voor een interview? Ja. Maar goed. Oh, dat dacht ik eigenlijk ook niet. Ja, dacht ik eigenlijk ook. Maar ze gaan dus zaalvoetbal doen. Nou, hartstikke leuk. Zaalvoetbal, ja. Ja. Nou, dan hebben ze ook... Volgt u nog een toelichting? Nee, maar dan hebben ze ook nu geen probleem meer met dat gras in de arena. Jezus, dit is echt slecht. Het gaat er helemaal nergens over. En dit midden in de nacht zit ik hier op nieuwjaars. Als ze aan zaalvoetbal gaan doen, dan hebben ze toch geen probleem meer met het gras of wel? Nee. Nee. Wat? Omdat, in een zaal ligt geen gras! Hé, jongens, ben ik dan de enige die nog nuchter is? Ajax gaat zaalvoetbal doen, Feyenoord kampioen. Nee, vrouwenvoetbal, hè? Zaalvoetbal! Vrouwenvoetbal. Vrouwenvoetbal. Wie heeft er hier nou een spraak gebrek? Nou, inderdaad. Nou, ik heb er last van me gehoord, laten we het eerlijk zijn. Gehoorgebrek heb je. Oké, wacht even, terugspoelen. Dames en heren, Ajax gaat geen zaalvoetbal doen. Dat is misleidende informatie. Vrouwenvoetbal gaat doen. Dat is een leuk idee. Nou... Dan kan Davy Blind ook gelijk meespelen. Ja, en Danny gaat dan met Danny werken. Maar ja, goed, die grap was al de mist in gegaan. Ja. Dat maakt niet uit ook. Feyenoord wordt kampioen, daar blijf ik bij. Ja. Wat is die dat is, er is helemaal niks. Het is echt helemaal mis met weer. Het is die opgekropte seksuele frustratie. God, die dat moet eruit, moet. Jongen. Echt... Ga even lekker een paar zin in Martin Simek doen. Dan gaat het weer goed. Oh, of gewoon even rustig masturberen. Doe iets. Want het is moet ik even rustig masturberen ergens? Ja, sorry. Nou, weet je wat ik had gedacht, Leo? En dat weet jij ook. Want jij bent ook een hele erge bekende Nederlander. En Heemskerk ook. En ik een klein beetje een upcoming man. Dat je dacht, van, nou, als je dan een beetje bekend wordt... dan komen er zwermen vrouwen om je heen. Dat werd mij altijd verteld, nou. Niks? Helemaal niks. Steeds minder zelfs. Ja. Mensen die nemen steeds meer afscheid. Maar weet je hoe dat komt? Dat komt omdat als je dan met Jan Roos gezien wordt, staat het meteen in alle kranten. Weet je. Dat heb je als meisje ook niet altijd zin in. Oh, Dat is het. En zo, Leo is een gehaaide vos. Die verstopt als ding al jarenlang in de buik. Leo is een beest. Nu echt een man. Leo! Ja? Ga je wel lekker onder de wol, want je klinkt een beetje verkouden. Stotterig. Ja, nee, ik ben ontzettend opgeknapt van het gesprek met jullie. doe je ook eens je best. De echte Jannen, een medicijn uit een boxje. En Jan Heemskerk, ja. Ik wens jou een heel mooi 2012. Dankjewel, Leo. Jij ook, hè. En mij? Jou spreek ik volgende week weer. Leo? Ja? Maar er is een stukje, liefde verloren. Ja. Wetenschap, vriend. Dankjewel. Dankjewel, Jan. En ook wetenschap aan Fred Rutte. Ja. Juist. Ja. Wetenschap. Slaap lekker, Leo. Dag, Leo. Dag, Leo. Hoi. Echte Jannen. Jan Roos en Jan Heemskerk. Ja, ieder huisje heeft zijn kruisje en ieder kruisje heeft zijn luisje. En dat luisje kan maar van één man afkomstig zijn. Martin! Ik was met die kerstdagen in Tsjechië. Dus al het grote nieuws uit Nederland is langs mij heen gegaan. Maar één nieuwsfeit bleef ook daar niet onopgemerkt. Tijdens die live uitgezonden uitvaart van die Kim Jong-il, u weet wel, die SP'er uit Noord-Korea, werd die uitzending onderbroken voor breaking news uit Nederland. Die popgroep Gain was uit elkaar gegaan. Met open mond zat ik met mijn ouders naar die buis te staren. Dat kan toch niet waar zijn. Mijn moeder die brak als eerste in snieken uit. Mijn vader sloeg met zijn handen eerst op zijn knieën, maar daarna met zijn hoofd tegen die muur. Ik had mijn ouders na die Praagse lente niet meer zo emotioneel meegemaakt. Hoe moet het nou zonder die Nant en al zijn makers, schreeuwt mijn moeder het uit. Let it all rain on me, let it all rain on me, zingt mijn vader alsof hij aan het kokhalsen is. Dat vind ik nog het knapste van die zanger, dat hij altijd zingt alsof zijn maaginhoud halverwege zijn slokdarm ziet. Ik leg mijn armen om mijn ouders om ze te troosten. Maar dan horen wij opeens die nieuwslezer met veel vreugde zeggen dat die Kane toch niet echt stopt. Dat er maar een paar mensen uit die band stappen. Opgelucht trokken wij een fles Palinka open en dansten we de hele nacht op die grootste hits van deze jongens. Wat een helden, wat een muziek. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, dit is natuurlijk helemaal niet waar. He. Geen hond kent die Colton Ben daar natuurlijk met die slechte zanger. Kan die lullekoppen nou echt niet een keer mee ophouden? Wat een bagger! Nou, ik denk dat Martin redelijk een stuk of zes magnum champagne te veel. Die had niet zoveel gezopen, want dit was niks. Holy shit, dat was dat slechter. Nou, moet ik het even van Martin opnemen. Iets minder goed dan normaal gewend zijn van Martin. Ah, goed, schiet toch op. We gaan gewoon verder, Jan. Vind je het goed? Nou ja, meid, pak een beetje tante Greet. Nou, aangezien Job en Jolande erop links vrij weinig van bakken, zullen we maar even zeggen. Nou, dat zullen we maar even zeggen. Gaat de derde rode hond er met het bot van tussen. Het is niet te geloven, dames en heren, maar luister goed. Volgens de peilingen is de SP, jawel, de Socialistische Partij, de tweede partij van het land geworden. Het Haags geluid. Hele goede nacht, Renske Leijten van de SP. Goeienacht, Jan. Ben je bijgekomen, Renske? Jazeker, jazeker. Lekker dagje gehad. En was je nog besopen geraakt gisteren? Nou, een beetje aangeschoten was ik wel. Ja hoor. Dat is fijn, want je hebt natuurlijk ook heel wat te vieren. Want de SP, tweede partij van het land. 28 zetels. Hoe doen jullie dat? Nou, Emiel doet het goed. Laten we het daarop houden. En, niet altijd gelijk naar de leider wijzen. Nou ja, het is wel een goede Emiel-effect. Ja, dat is het Emiel-effect. Emiel-effect. Maar ja. 28 zetels, heel veel Emiel-effect is dat dan. Nou, zal dat iets met inhoud te maken hebben? Niet de afgelopen verkiezing, maar daarvoor hebben we gewoon 25 zetels gehaald. Dus dat wij de potentie hebben om een grote partij te zijn, dat weten we. En ik ben erg blij mee dat het nu in de peilingen zo is. Maar het zijn maar peilingen. Dat kan ook allemaal weer anders zijn. Ja, dat zal wel. Maar vorige keer stonden jullie op 25 zetels en sowieso ging dat toen ook niet door met het regeren. Maar zouden jullie willen regeren? Jazeker. Echt waar? Want jullie zijn natuurlijk Slans bekendste oppositiepartij. En als oppositiepartij kan je zeggen, alles is kut. En als je moet regeren, dan moet je op een gegeven moment compromis sluiten, poldermodellen. Nou. Ja. Nou ja, dat doen we al, hè. Ik bedoel, we doen dat in Noord-Brabant, in Zuid-Holland, in heel veel gemeenten. Ja. Maar dit is het land! Ja, maar natuurlijk, ik sta zelf ook te popelen om te regeren als ik zie wat Schippers doen met de zorg. Nou, ik zou die touwtjes wel in handen willen hebben. Zou jij minister van Volksgezondheid willen worden? Nou, of ik dan minister moet zijn, het beleid van de SP moet goed uitgevoerd worden. En kan het ook vanuit de Kamer controleren. Ja, ja, Reetske, maar nog even één ding. Want ondanks dat je socialistisch bent, ben je wel ambitieus, mag ik hopen. Toch? Dus, ja, zeker. Dus nog één keer, zou jij minister van Volksgezondheid willen worden? Ja. Nou, gooi me maar in! Dames en heren, jongens en meisjes, het is niet te geloven. Maar ja, het is zo. Renske Leijten van de SP wil graag minister van Volksgezondheid worden. En nou ja, Renske, van harte gefeliciteerd. Alvast. En wat gaat het meest in het oog springende verschil worden met het beleid van de huidige rechtse minister Schippers? Nou, we gaan die zorgverzekeraars eens even wat minder macht geven. Oh, ja. We gaan gewoon zorgen dat de overheid de zorg goed plant. Geen concurrentie op prijs, maar vooral de kwaliteit voorop. En een betaalbare zorgverzekeringspremie. En ja, dat betekent dat we hogere inkomens op meer gaan betalen. Die sterke schouders. Maar die lasten, die drukken al zo zwaar op. De hogere inkomens. Renske, 52% belasting betalen wij. Betaal jij zoveel? Verdien jij zoveel, Jan? Ja, natuurlijk. Nou, denk je dat ik hier voor pindatjes zit? Nee, maar we hebben een heel goed plan voor een betaalbare zorgverzekeringspremie. Die maar niet doorgerekend. Voor ons dus. En die kan ook. Ja, nee, maar goed, de 75% van de Nederlanders gaat er wel op vooruit. Ja, ja, maar wij zitten dan weer net even bij die 25%. Je weet hoe het is, hè? Want Roos die wil ons huis verkopen. Dat gaat ook, al niet meer. Ik zelf ook, hè. Hé, hey, maar Renske, ook meer gaan betalen. Hoe gaat het? De hoogste schijf is nu 52%. Als jullie de baas worden van het land, waar gaan we dan heen? 75, zeg ik. 75, nee, 80? Nee. Volgens mij hadden we... Bij de vorige verkiezing hadden we gezegd 3% erop, volgens mij. Oh, 55%. En daar gaan we een nieuwe zorgstel van bekostigen. Dat lijkt mij sterk. Nee, dat is een inkomensafhankelijke zorgpremie. En het voorstel ligt gewoon klaar. Inkomensafhankelijk. Oh, god. En moeten we dan ook om in dezelfde grijze pyjama gaan rondlopen? Nee. Jij graag een roze. Hey, alles voor jou, Renske. Ja, dat is goed, hoor. Ja, dat is goed. Hey, maar jij wordt minister. Emiel, die wordt de baas. En dat komt ook misschien wel gewoon omdat Joop Cohen er gewoon een puinzooi van maakt bij de PvdA. Of niet? Nou ja, ik denk wel dat Emiel het goed doet en dat wij goed opvallen, omdat wij duidelijk geluid laten horen. En omdat dat niet zo duidelijk is bij andere partijen, zoals de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Ja, die steunen af en toe natuurlijk het kabinetsbeleid. Ja. Ja, dat is lastiger om dat uit te leggen. Ja, dat is dus het polderen. Daar moeten jullie dus straks ook mee beginnen. Hey, ja, dan zijn je natuurlijk gewoon meer dan 50% van de stemmen haalt. Dat kan ook nog, hè? Ja, dat kan. Dan krijgen we hier een oh, god. Ja, moeten wij dan ook met z'n allen huilen langs de kant van de weg? Nee, toch? Nee, hoor. Maar Renske, Job Cohen heeft nu gezegd, ik ga de PVV aanvallen, want ik wil die kiezers terug. Dan denk ik, Job, je kijkt de verkeerde kant op. Wat denk jij dan, als je dat hoort? Ja, ik denk dat het... wij vallen beleid aan zoals het nu gemaakt wordt. Ik denk dat veel beter is. Je moet het toch op de inhoud doen. Ja, en wij vallen de Partij van de Vrijheid ook aan, voor de Vrijheid ook aan, op het moment dat ze echt gewoon draaien qua standpunten. Ja, dat is wel. Maar Job Cohen, die gaat nu de PVV aanpakken, omdat hij ook de PVV-stemmers terug wil. Maar volgens mij zijn zijn stemmers bij jouw clubje gekomen. Ja, er komen er ook een hoop bij ons. Dat klopt, absoluut. En ik denk ja, dus ik weet niet welke strategie erachter zit. Als je Job zou moeten helpen, hè, Renske. Eén lief nieuwjaarsadvies. Oh ja, dat is waar. Gewoon, het beroerste niet. Rode broeders. Dat tot slot allemaal uiteindelijk een beetje in dezelfde hoek zou zeggen. Job, luister nou eens, lieve oude kale man. Wat zou je dan zeggen? Serieus gaan samenwerken in de oppositie voor ook na de verkiezingen. He, wij maken nu mee dat we goed kunnen samenwerken met de Partij van de Arbeid. En we hebben het bij de vorige verkiezingen gezien, dan staan we toch buitenspel, ook door de Partij van de Arbeid zelf. En ik denk dat als we echt een alternatief maken, dat daar heel veel wervingskracht van uit kan gaan. Zeker in de tijd dat we nu met dit kabinet zitten. En aankomend jaar wordt echt voor veel mensen helemaal niet zo prettig jaar. Nee, want iedereen gaat het voelen, de crisis. En als wij, als er een echt alternatief komt, dan denk ik echt dat daar wervingskracht van uit kan gaan. En dat we zelfs het huidige beleid kunnen veranderen vanuit de oppositie. Maar Renske, let op. We gaan even dagdromen. Ja. Kabinet Rutte 1 valt over een week omver. Er komen nieuwe verkiezingen. En SP heeft er geen 28, maar die heeft gewoon 36 zetels. En GroenLinks heeft er natuurlijk nog een paar. En de PvdA heeft er nog een paar. En de ChristenUnie is ook zo langzamerhand wel links. En zou er dan een één grote linkse regering kunnen komen? Waar zeg maar alle krakers hun vingers bij aflikken? Occupy, Tweede Kamer. Ik weet het niet, maar ik denk Occupy dat met CDA... Er zijn ook nog wel sociale CDA'ers, volgens mij. Wel nee. Ja, twee. Ja hoor, ja, zeker nee, toch op lokaal niveau. Ja. Sociale CDA'ers? Gooi hem er maar in! Dames, jongens en meisjes, niet hoor. Ja, Renske gaat er even doorheen praten. Gooi hem er maar in! Dames en heren, jongens en meisjes, het is niet te geloven, Renske Leijten van SP heeft dat net gezegd. Er zijn sociale CDA'ers! Zo. Noem namen. Nou, ik ken op lokaal niveau ken ik wel echt CDA'ers. Nee. Ik wil eentje uit de kamer lokaal hebben. Niveau. Eén sociale CDA'er die in de kamer zit. Eentje. Ik denk dat iemand als Pieter Omtzigt wel af en toe zijn tandenknarsend in de bankje zit bij dit beleid wat Pieter nu gevoerd wordt. Omtzigt. Nou, dat is heel goed van Pieter Omtzigt. Dankjewel. Ja. Heb jij gisteren boven Ervens van Doorns zien gesproken over Pieter Omtzigt? Nee, ja. Heb ik niet gezien. Nee. Dat was erg. Wat heb jij eigenlijk gisteren gedaan? Ik heb... Gepartied? Sjoelen is een nieuwe trend, hoor ik, Jan, in Amsterdam. Ja, sjoelfeest is helemaal terug. Nee, we hebben niet gesjoeld. Ik heb wel naar Joep gekeken en daarna vuurwerk. En daarna ben ik naar de patronaat gegaan. Vuurwerk? In Haarlem. Ja. Vind je dat leuk? Want het moest weer verboden worden op een gegeven moment. Heb jij niet heel berg opgeblazen gisteravond? Viel wel mee. Ik had één dingetje wel een beetje groot. Okay. Nou, ik had zelf niks, maar ik heb gewoon gekeken. En dan vind ik het eigenlijk best wel leuk. Ja, het is hartstikke leuk. Hey Renske, ik denk dat je moet gaan slapen, want laten we eerlijk zijn, je hebt gisteren toch een paar halve litertjes te veel naar binnen getikt. En jullie dan, Jan? Hoe hebben jullie het gehad gisteravond? Nuchter! Roos is nuchter gebleven. Ja. En Heemskerk heeft een heel klein dorpsfeestje gehad met een klein drankje erbij. Maar dat gaat allemaal goed. We gaan het vanavond inhouden. Oké, heel goed. Renske, slaap lekker. En als je het land overneemt, want Jan en ik zijn niet de lulste, denk ook aan ons. Ja, dat zou fijn zijn. Want voor een grote zak geld ben ik morgen socialist. Nou hoor. Oh ja, ben jij onkoopbaar? Nou, ja, hallo, zeker weten. Tuurlijk. Hey. Dat is ook een scoop. Oh nee, dat was nee, hoor, dat is geen scoop. Dat is geen geheim. Nee, dus Jan Roos gaat voor het meeste geld en het mooiste uniform. Dus dat komt wel goed in ons. We zullen kijken. Oké, Rits, lekker slapen. Hoi, dankjewel. Het Haags geluid. Ja, hoezeer melancholiek hij ook is ingesteld en hoe stevig ook het product van hem, van wat hem de afgelopen half eeuw is overkomen. De liefdespanter is er typisch eentje van een glaasje half vol. Ophouden dus met treuren om het verloren jaar 2011 en mee vooruit in het ongewisse naar 2012. Een topjaar in wording, althans, zo klinkt het in. Dagboek van de liefdespanter. Jarenlang beroepsmatig observeren van trendwatchers heeft de liefdespanter één ding geleerd. Er is geen reet aan, trendwatchen. Toekomst voorspellen is doodsimpel. Iedere sukkel die wel eens een krant leest, meer analytisch vermogen bezit dan een witvis en bereid is 7 minuten van zijn zuivere zuiptijd in te leveren om iets op papier te zetten, kan het ook. Gelukkig voor de trendwatchers onder ons leest bijna niemand een krant, blijkt het intellectueel piekvermogen van de Wijting voor velen te hoog gegrepen en loopt een poging tot het vormen van een samenhangend betoog bij de meeste grote geesten uit op: de liefdespanter is een Mongool met een klein pikkie die met een end hout tot moes moet worden geslagen en daarna in zijn bek gescheten door een dik oud wijf met slappe tieten. Maar goed, het is dus simpel. Je kunt nu bijvoorbeeld al voorspellen dat de gemiddelde Nederlander van nature al tot somber en soberheid geneigd de hand ferm op de knip gaat houden. Van zijn spaarcentjes de hypotheek gaat aflossen, zodat hij op het moment dat Mark Rutte alsnog de renteaftrek afschaft, hopelijk nog het eten kan betalen. Op korte termijn betekent dit het einde van de luxe-industrie. Alle delicatessenwinkeltjes en exclusieve mode- en woonwinkeltjes en zo, maar ook harde klappen voor tijdschriften en kranten, salsa-lessen en borduurcursussen, sportverenigingen en sportscholen. Eigenlijk alles wat geen eerste levensbehoefte is, maar wel geld kost. Denk ook aan restaurants in het middensegment. De meer sterrententen blijven wel vol met Neder-Vlaamse belastingvluchtelingen. Op de middellange termijn zal dit hoogverraad de VVD de kop kosten. Het CDA en de PvdA waren al weggevaagd. En dus krijgen we bij de Tweede Kamerverkiezingen van november 2012 de SP en de PVV 52, respectievelijk 48% van de stemmen. De alleen heersende SP legt onmiddellijk iedereen die meer dan 50.000 euro bruto per jaar verdient een vast belastingtarief van 80% op. Daarop probeert iedere belastingarme zijn huis te verkopen, wat niet lukt, banken geen failliet en wie niet toevallig een moestuin heeft, komt om van de honger of de kou in zijn onbetaalbare huis gedurende de barre winter van 2012 of 2013. Vertaald naar consumententrends betekent dit een revival van de campingvakantie in Drenthe, op de Brommer. Of de culinaire trend Nouveau Pauvre, met recepten als dolle boel met een bloembol en de kip vloog langs de soep. Op kledinggebied zie je voor het eerst sinds 1973 kek gestopte sokken en gepikt van de waslijn van de buren. 10 leuke combinaties voor de creatieve dief. Hoofdtrend, echter, wordt voortplanting is het nieuwe leuk. En daaraan voorafgaand seks met je eigen vrouw, onder de dekens, nachthemd even omhoog en snel krikken in de missionarishouding. Kost niets, lekker warm en die kinderen heb je later nog hard nodig voor een onbezorgde oude dag. Gezellige boel. Dat wordt het in 2012. Wat de liefdesplanten je bromt. Dagboek van de liefdesplanten. Was lang niet slecht. Dat was zeker niet slecht. Nee. Je kan trouwens straks gratis bellen naar 0800-1121 om je mening te geven over de stelling. Nou ja, het is niet eens een stelling. Het is gewoon om je mening te geven over deze warme hoopstront 2012 voor het topjaar. Wat een kartstelling. Waarschijnlijke topstelling. Lieve Jannen. Ja. Zijn we weer. Oh, volgens mij moeten we wat doen van de kabouter. Zo, de witte. Doe even rustig. Lekker, we gaan lekker in je paddenstoel zitten. Even terugspoelen nou, hè. Tjonge, jongen. Goed. Nou ja, goed. Ook. Ja. Zal ik hem doen? Ja, lieve Janne, dames en heren. Ook in 2012 blijven echte Janne dol op meisjes. Zo dol. Dat ze ons de meest bizarre dingen mogen vragen. En we geven nog antwoord ook. Zo is dat, ja. Ja. Nou, zullen we dan maar beginnen? Ja, doe maar. Oh, meidje. Heb je echt hoop? Ja, ja, ik ben helemaal kapot van die baratelband. Echt, ja, slopend, hè? Nee, ik ben er echt kapot ja, van. Ja, ik snap het. Nee, maar ik bedoel dat ik hem leuk vind. Oh ja? Ach, meid. De leuke man, hè? Leuk. Vind jij het, hè? Je moet je huiswerk een keer doen. Ja. Het blauw knoopje. Ja. Lieve Jannen, mijn vriend is tijdens de feestdagen non-stop knetterlam geweest. Wat een eikel. Hij kreeg geen poentang tot hij Hij krijgt geen poentang, dat is poesje. Poentang. Ja. Hij kreeg geen poentang. Ik denk, die man die zit elke avond rode poent eten. En die moet dat nou met zijn klaffen doen. Luister. Omdat hij geen poentang meer heeft. Jan! In feite wil Blauwknoopje dus weten of ze haar dronken tor van een vriend nou weer seks moet geven of dat hij eerst een week je moet ontnuchteren. Nou, ik vind het. Je moet bijnemen. Dus die international bellen vind ik als vrouwen stoppen met seks om iets voor elkaar te krijgen. Ik vind dat niet kunnen. Nee. Goed, dus. Geef jij even antwoord, Jan. Ik zit nog even stuk. Je hebt gehoord, Blauwknopje. Het is vrij simpel. Dit is geen goede zaak om je vriend pikstraf te geven. Dat is onder geen enkele omstandigheid veroorloofd. Ja, dat kan gewoon niet. Nee. Nou, zal ik deze kijken of ik deze goed kan voorlezen? Ja. Ed Hopeloos. Lieve Jannen, hebben jullie nog goede voornemens? Liefs, Ed Hopeloos. Hebben jullie nog goede voornemens, Jan? Ja, absoluut. Nou, vertel eens. Dat ga ik niet zeggen, dat is geheim. Oh. Maar jij wilt afvallen, hè? Nou, jezus, moet je... Godverdomme, wat is dit voor kut uitzending, zeg. Begin nou ook al. Ja, kijk, ik vind dat ik wat meer moet bewegen, ja. Ik ga voor nu aan elke week mijn huiswerk doen. Ja, wil je huiswerk doen, meid? Oepsie. Ja. Nou, doe jij de laatste. Jan heeft dus niet weer zijn buik. Nou goed, het doemdenkertje. Jan is eentje van jou. Lieve Janne, denken jullie ook dat in 2012 de wereld vergaat? Liefs, het doemdenkertje. Nee. Jan, de Maya's dan? Fok de Maya's. Fok de Maya's. Ja, fok de Maya's. Fok de Maya's. Weet je wat je moet doen? Nee. Elke dag bidden. Oh. Ja, dat zei hij. Moskou. Ik krijg een koude ballen van Moskou. We stoppen ermee. Ja. Ach, god, dan is dat gezeik af. Is dat pianootje is weg, dat echootje is weg. Flikker dat andere er ook dan maar in. Ja. Wat een geleuter. Begin maar met wat bellen. Wat een geleuter. Jezus, wat een lange ding is. 0800-1121. Het is ook nog gratis, dus je kunt rustig bellen. We zitten ernaar, toch? En verrassing. Nou, die stelling, dat was hartstikke leuk. 2012 is dus begonnen en we hopen dat het een beter jaar wordt dan 2011. Waarom, weet ik niet. Van 2011 was al een topjaar voor ons. Maar ach, je moet wat hopen hebben en te hopen houden. Vandaar de lichtdebiele stelling. 2012 wordt een topjaar. Het is niet te geloven, alleen Jaapie de Groot heeft nog ingebeld. Nou. 0800-1121. We gaan even een tijdje reclame maken, hoor. Want met Jaapie de Groot zijn we zo klaar, denk ik. Denk je? 0800-1121. Ik herhaal 0800-1121. Het is gratis. Je kan ook bellen als je wat wil bestellen. Niet dat we het in huis hebben, maar toch. Maar bel in godsnaam als je wil reageren op de stelling 2012 voor een topjaar. Maar waarom denk je eigenlijk... Je mag ook bellen als je huis in de brand staat. Waarom denk je eigenlijk dat 2012 een goed jaar wordt? Weet ik veel, man. Ik heb er dus echt een heel gek gevoel over. Ach, meid, wat maakt dat nou uit? Die Maya's en zo. Kan iemand bellen naar 0800-1121? Nou goed, we gaan het ook doen. Ja. Jesper! Goedenacht. Hey, Jaap. Gelukkig nieuwjaar, Jesper. Hou nou even op, die jongens. Kan je? Nee, die jongens halve binnenstad kwijt. Wat? Het komt uit Helmond. Goed dat je belt. Postmoderne kubisch gedoe zag of afgefikt is, of niet, Jaapie? Zeker niet. Ik bedoel, het is een gat in ieder geval in het centrum. En het is vooral een monument van de wederopstanding van Helmond. Wat zeg je? Wederopstanding van Helmond. Jaapie, hoor je het zelf zeggen? Jazeker. Jan, we hebben een verslaggever in Helmond. De slagveld. Ja. Helmond is het poepgaatje van het doucheputje. Nou, zo dan. Dat was het voor de jaren 70, maar sinds dat kubisch gebouw, zoals jij het dan noemt, prachtige speelhuis. Ja. Speelhuis? Sindsdien ging het weer goed. Ja, nu is het afgefikt, dus nu ben je weer het poepgaatje van het doucheputje, Jaapie. Hoe kwam het eigenlijk, Jasper? Ik heb het een beetje gemist. Ze weten het nog niet zeker, maar ze vermoeden dat met het opbouwen van die a cappella groep. Oh, dat zie je altijd, de a cappella groep. A cappella groep. En weet je waar die a cappella groep vaak vandaan komt? Vertel. Uit de Bijlmer. Wat? Ah. Ja. Dit is een gospelgroep. Hé, shit, wil ik het allemaal de negens in de schoen schuiven. Jaapie, wat vind je van de stelling? Ja, het wordt altijd beter als vorig jaar. Dat is niet het wordt zeker. Beter dan, Jezus Christus. Heb je bij Emil Raterhout op school gezeten? Nou, ja, ik ben beter mijn huiswerk. Maar hoezo? Wat was er mis met vorig jaar dan eigenlijk? Ja, het halve centrum is weggeblazen. Ik bedoel... Komend jaar wordt het jaar om het weer allemaal op te bouwen. Het jaar van de wederopbouw in Helmond. Het centrum van 2012. Helmond is weggeblazen. Nou. Het klinkt wel alsof er een verschrikkelijk iets is gebeurd. Het is wel, als je culturele centrum weg is, het is wel de hart dat je stad. Ja, je hebt wel gelijk, hoor. Jaapie, we leven met je mee, jongen. Ja, sterkte, Jaapie. Pak een beetje, jongen. Je kan het. Hou vast, hè. Hi, hallo. Dag, Famke. Hi. Hallo. Ik wil even, omdat mijn vriend in Amerika ook luistert. Hij is grote fan van jullie. Maar ik wil even terugkomen op onze Chakaman. Hij is inderdaad iets milder geworden. Maar dat gaat vanzelf met leeftijd. En immer enthousiasmerend, wat eigenlijk betekent de geest hebben en doorgeven. Famke. En zijn, maar hij blijft een enorme narcist met een enorm optimisme. Dat is oké, maar zijn... Famke. Famke, Famke! Overdreven zelfverenigingen. Famke, doe even die man in Amerika de groeten. Dan kunnen we dit afsluiten. Ja, dat gouden Pieter. Neel van je, dat zal mijn worst wezen. Nou, echt waar? Ja, dat zal me toch helemaal van boer uitmaken met die vrouw. Zeg even tegen... Dag Pieter, zeg maar. Hoe heet die Pieter nog verder? Dat weet ik niet, maar ik noem hem Sinta. En dat is, we zijn een beetje... Hij is een Hollander, maar hij woont daar. Ja, je weet alleen niet hoe hij heet. Nou, Fam... internet date. Ik ken hem al een paar jaar, maar via... Alleen zijn naam niet. Nou, steek er nog eentje op. Het is wel kinky, vind ik, hoor. Dat vind ik wel. Gewoon een jarenlange relatie heb je nog steeds niet weten. King.com. Ik mag geen reclame maken, maar het is gratis. Oh. Maar ik vind jullie programma hartstikke leuk. Ja, dat vind ik lief. Ja, de meeste open instellingen hebben het aanstaan, hè. Hé, Famke, dankjewel, hè. Hou hard, in ieder geval 0800-1121, dat is gratis, kan je bellen. Ook, Het maakt niet uit waarvoor, we noemen die stelling niet meer. Ja. Het maakt niet 2012 uit. Van Chakajaar! wat verdien je? 2 miljoen per... Ja, 100.000 euro gratis. Per maand. Ja, nee, een slechte maand. 0800-1121, kan je gratis bellen. En dan kom je dus op Nationale Radio. Dat is eigenlijk waar dit hele verhaal om gaat. Hallo, Robert. Hallo, uit Limburg, hallo. Nou, dat is gezellig. Ja, het is omdat we geen andere bellen hebben hangen. Als ik je gelijk opgeflikkerd. Hartstikke leuk wonen te zijn, Jan. Heb je dat gehoord? Ja, maar voor jullie wordt het een topjaar. Echt waar? Ja, voor jullie wordt het een topjaar. Jullie zijn begonnen in 2011. Jullie zijn zo goed. Jullie zijn Jullie zijn gewoon topper. Jullie zijn moderne radio. Jullie krijgen de carrière in 2012 en al het goede aan jullie toegewenst. Nou, hey Robert, wij zijn niet van Bodenstein, nou, hè, vriend? Ik krijg je nou een heel erg raar gevoel over. Maar goed, dankjewel, toch dan maar weer. Robert, je bent een liever. Ja, dat is toch een aardige jongen. Ja, een aardige jongen. Ja, je zou het eigenlijk willen afstoten, dat ding. Maar nee, zo'n jongen als Robert, denk je nou... gewoon een goede gast. Vind het ook prima om die uitkeringen daarmee te betalen. Tjaka! Koelmos, Miranda. Miranda, heb jij een koelmos? Ja, blijkbaar wel, denk ik. Oh, meen je dat nou? Dan rook je af en toe ook wel zo'n lekker checkie hier en daar. Driekwart. Nee, of is het gewoon je post, oud en nieuw? Nee, driekwart half zwaar. Javaanse jongens. Hallo. Hallo. Ben je laat geweest gisteravond? Dan zie ik Hans van Mierlo, dan zit ik gewoon te stoppen. Ja. Ik zit gewoon te stoppen. Nee, ik heb eindelijk wat van de daken mogen schreeuwen. Wat heb je van de daken geschreeuwd? Wat heb je geschreeuwd van de daken? Ik ben zwanger. Ja! Gooi je me maar in! Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan luisteraars. Het is niet te geloven, maar Schoren Miranda op lijn 5 is zwanger. En van wie? Van de behanger? Van wie? Van Jasper. Jasper de Groot! Nee, gooi je me maar in! Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan luister. Het is niet te geloven. We dachten dat bij Jaapie de grote ballen nog niet eens waren ingedaald. Maar hij heeft toch Miranda zwanger gewekkerd. Miranda op lijn 5 zorgen gemaakt. Ja, dat is knap. Ja, schreeuwt het van de daken. Nou, ik zal je vertellen, er zijn weinig vrouwen in Nederland... Die van de daken schreeuwen dat ze van Jaapie de groot zwanger zijn. Maar waarom niet, meid? Ik gun jou je geluk. Ja, je geluk, tuurlijk. Gefeliciteerd, hoor. Hé, maar hartstikke leuk, meid. Mocht het een jongetje worden, ik zou Jan... Jan in overweging nemen. Waarom niet? Want Jasper, daar hebben we er zat van. Nou, ga lekker boven de pot hangen. En sterkte en succes. En kinderen hebben ze hartstikke leuk. Kijk maar naar Jan en mij. Blah. Allebei dik en ongelukkig. Nee. Nee, is niet waar, hoor. Nee, het is hartstikke leuk. Hé, hey, Miranda, pak een beetje Tante Greet en doe er wat leuks mee. Ja? Gefeliciteerd. You, hi. Dag. Ja, maar nu wordt het leuk, hoor. Wat een geleuze Zonneveld. Hey, lopende kukie net reclame. Ga nog eens even klapperen met de kast en zie je bovengebiedje. Hey, Wolf Kees, gelukkig nieuwjaar en er moet weer geslopen worden. Ja, dat is dus niet te verstaan, hè. Jawel, hij zegt dat ze de sfeer... Volgens mij is dit niet de broer van Fred Rutte? Het is Fred Rutte, volgens Rutte. Nee, Fred. Geen broer. Hey, Fred? Ook niet zijn broer, nee. Maar, is niet te verstaan. Er moet meer geslopen worden en dan gelukkig nieuwjaar. Mag, Kees? Dankjewel. Bye-bye. 0800-1121, gratis bellen. Oh, jij, we flikkeren nou die klappertante erop. Terwijl we niemand meer hebben hangen. We moeten nog een minuut voor... Wat een geleuze. Oh, god. Nou, ja, weet je, we gaan ook wel even naneuken. Kan toch ook? Ja, je hebt gelijk ook. Eén minuut. Over naneuken gesproken, die Miranda. Daar was me toch ook eentje. Ja, met Jasper, Jaapie de Groot. Wat een verrassing. Jaapie de Groot, beest. Ja, dat is een patente vruchtbare jongen. Dat hoor je. En Helmond, hè, dat maak je... Ja, dat maak je gewoon... Toch even die zenuwen over die stad. En, ja. Ja, dus wat gaan we volgende week doen? Ja, volgende week krijgen we Sunny Bergman. Die kennen we. Sunny Bergman en haar vader. Oh ja, Sunny Bergman is van een vrouwenlijf wat maakbaar is. Hè? Van de, en ja, over neuken. Ze heeft een documentaire gemaakt over het bijslippen van schaamlippen. En ja, over maar ook neuken over de hele wereld. Dan laten we eerlijk zijn, we hebben van alles en nog wat gedaan. En ook neuk over de hele wereld. En dat is leuk om met de vrouwen te praten. En ik heb even gegoogeld. Het is nog een knappe meid ook. Hartstikke leuk ook. Ja, waarom niet? Jawel. Ja, naar Emiel Ratenbond kan je bijna iedereen vragen. Emiel Ratenbond valt alles mee, denk ik. En het is een... spieren zei hij ook nog, hè. Vond ik zo geweldig. Mentale spier. 110 kilo spier. 110 kilo mentale van, spier. Een BMI van een... Van, nou, ja, het is niet te geloven. Ja. Nou, Emiel, als je dit hoort, tjaka, jongen, hou weet. Wij gaan opruimen en inpakken. Ja, ik wens jullie nog een prettig weekend en een prettige dag. En de groeten. En ciao. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Steve McLaren. Steve McLaren. Ja. Steve heeft trouwens ook een spraakgebrek. Steve McLaren. Nee, dat is Engels, Jan.